Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün inşallah Maide suresini tamamlayacağız. Geçen cuma konunun bittiği yerde bırakmıştık. Yeni bir konu başladı. Maide suresi toplumsal yapıyı, Medine'de oluşturulan, Müslümanların oluşturduğu devletin toplumsal yapısını, Müslümanların kendi aralarındaki, Yahudiler arasındaki ve Hristiyan arasındaki ilişkileri, onlarla ilgili hangi kurallarla, hangi düşüncelerle birbirleriyle yaşayacaklarıyla ilgili tartışmaları, sınırları koyan ayetleri okumuştuk. Aslında Maide suresine şu gözle bakabiliriz. Bugünkü Müslümanların da konu dışı kaldığı, Fransız olduğu günün deyimiyle, Müslümanların kendi ilişkilerinin dışında başka inançta olanlarla, başka fikirde olanlarla, başka dinden olanlarla, başka ideolojiden olanlarla da ne tür ilişkiler kurabileceği, onların felsefelerine, inançlarına, düşüncelerine, yaşamlarına hangi gözle bakabileceğini Maide suresi bize temel yapılarıyla anlatmaktadır. Mekke surelerin özetinde biz şunu görmüştük. Müslüman asla kendi içine gömülen, kendi eviyle, işiyle, mescidi veya camisiyle veya kendi arkadaşlarıyla kendisine bir dünya kuran değildir. Eğer bir Müslüman inancını ve inancıyla ilgili yaşamını eviyle, ailesiyle, kendi arkadaşlarıyla, işiyle ve camisiyle veya mescidiyle kurmuşsa, kendisine bir küçük dünya oluşturmuşsa, Allah'ın ona gönderdiği dinle hidayet ettirdiği din üzerinde gerekeni anlamış ve gerekenleri yapıyor değildir. Tebliğ sürecinin insan inancına, insan yaşamına indirgenmesi demek, Allah'ın hidayetiyle kuşanmış bir insanın yeryüzünde var olan her türlü insanla, var olan her türlü toplumla, inançlarla, felsefelerle ilişki kuracağını, bu ilişkiler içerisinde onlara Allah'ın gerçeklerini ileteceğini ve böylece kendine asla gömülemeyeceğini, kendine asla yeni bir dünya oluşturamayacağını, Allah'ın insanlığa vermiş olduğu dünyada var olarak o dünyadaki bütün insanlara, varlıklara, hayvanlara, doğaya, doğadaki bütün varlıklara Allah'a inanan insanın nasıl bir insan olduğunun, o bütün insanlığa neler söyleyebileceğinin, dünyaya nasıl bir söylemde bulunabileceğinin başlangıç noktasıdır tebliğ. Tebliğ dediğimiz zaman Allah'ın gerçeklerini anlatmak, sünnetullah kavramı içerisinde, Allah'ın gönderdiği bilgiler kavramı içerisinde, Allah'ın hidayetiyle kuşanmış insanın kendisine toplumdan, insanlardan, dünyadan ayrılarak bir yaşam kurması değil, aksine Allah'ın olan dünyaya, Allah'ın olan insanlara, Allah'ın olan doğaya ve doğadaki bütün varlıklara Allah'ın gerçeklerini ileten, onlara örnekleyen ve onlara şahit olan bir insan anlayışı, bir kimlik anlayışı ortaya çıkmaktadır. İşte tebliğ boyutunun sonuç noktasında, dünyadaki görünen sonuç noktasında Müslümanların Allah'ın dünyasının herhangi bir yerinde, bir beldesinde, sınırları çizilmiş olan bir beldede, Allah'a olan inançları doğrultusunda bir toplum oluşturdukları, bir devlet oluşturdukları, bir hükümranlık oluşturdukları dönemde de orada nasıl bir yaşam kuracaklarını, o toplum içerisinde Allah'a inanmayan insanların veya Allah'a inanıp da son gönderilen peygambere veya kitaba inanmayan insanların veya inanıp da çeşitli hatalar içinde olan insanların nasıl karşılanacağı, hangi sınırlarda Müslümanlar tarafından değerlendirileceği noktalarında Maide suresi bize çok önemli ipuçları verir. Şimdi Maide suresinin özelliği olan bir Müslümanın dünyadaki varlığını sürdürme noktasında etrafında bulunduğu veya içinde yaşattığı veya hakim olduğu bir toplumda var olan değişik düşünce, değişik inançtaki ve değişik tavırdaki insanlara ne tür yaklaşım biçimlerini göstereceği noktasında Müslümana dünyayı nasıl kavrayacağını, toplumları, insanları nasıl kavrayacağını ve bir Müslüman olarak o dünyaya, o insanlara, o ilişkilere nasıl bakacağının ana ilkelerini vermektedir. İşte biz Maide suresine bu gözle bakmadıkça Maide suresinin anlamlarını anlamamız güçleşir. O genel bakış çerçevesinde Mekke'de tebliğ ile başlayan bir sürecin arkasından Müslümanların Allah'ın yarattığı dünyada herhangi bir beldede sınırları çizilmiş bir alanda Allah'tan gelen bilgilere göre, Allah'tan gelen kurallara göre bir toplum oluşturma noktasında harekete geçtiğinde o toplumsal yapının özlerini nasıl kavrayacak, o özlerle dünyaya nasıl bir mesaj verecek noktasında güçlü ana ilkeler, güçlü kavramlar oluşturuyor Maide Suresi. Eğer biz Maide Suresi'ne, efendim Maide Suresi'nde işte Yahudiler için şunlar söylendi, Hristiyanlar için bunlar söylendi, Müslümanlar için böyle söylendi, münafıklar için şöyle söylendiği gibi basit kavramlar açısından bakarsak, Müslümanların oluşturacağı bir toplumsal yapının ana ilkelerini, ana kavramlarını anlamamışız demektir. Halbuki bugün rüyasında, hayalinde Müslümanların gelecekte bir gün mutlaka bir Müslüman olarak içinde yaşadığı toplumda var olma kavgasını, bir Müslüman toplum olarak dünyada var olma kavgasını özleyen, rüyasını kuran, hayallerini kuran insanların Maide Suresinin ana ilkelerini çok iyi kavraması lazım. Aksi halde dünyaya hitap edemez. Aksi halde insanlara hitap edemez. Aksi halde kendisine hitap edemez. Aksi halde Müslümanlara hitap edemez. Müslümanların bugün kendisine dair söz söyleyemediği, birbirleriyle çatıştığı bir ortamda, birbirlerini kucaklamadığı bir ortamda, içinde yaşadıkları toplumun çerçevesi içerisinde var olan her türlü inançtaki insanı, her türlü dindeki insanı, Allah'a ve Resulüne inanmayan insanları nasıl kucaklayacağı, nasıl onlarla bir toplum oluşturarak onlara adalet dağıtacağı noktasında da hiçbir fikri olamaz. Hiçbir fikri. Bugün iki Müslüman bir araya gelip de anlaşamıyor ise, bugün iki Müslüman bir araya gelip de konuşamıyor ise, bugün iki Müslüman bir araya gelip de hayalleriyle, rüyalarıyla, inançlarıyla, bilgileriyle bir şeyleri paylaşamıyor ise, Müslümanların Maide Suresi'nde anlatılan tarzda Medine'de o gün Peygamberimizin hükümranlığında, Peygamberimizin yönetimindeki Müslümanların o gün içinde yaşadıkları toplumda Allah'ın hidayetini Yahudilerle, Hristiyanlarla, münafıklarla ve Müslüman kardeşleriyle ve dostlarıyla, düşmanlarıyla hangi ilkeler üzerinde, nasıl bir şekilde, nasıl, hangi esaslar içerisinde paylaştıklarını kavrayamaz. Bugün Müslümanlara yakıştırılmış olan sıfatlardan dar kafalılık, gericilik, yobazlık gibi kavramların aslında hiç de yalan olmadığı ortadadır. Çünkü dar kafalılık deyince dünyayı algılayamayan, içinde yaşadığı toplumu kavrayamayan, gericilik deyince aynı şekilde basit, kendi içine gömülmüş, tavır ve düşünceleriyle kendi zamanını anlayamayan ve insanları kucaklayamayan, geride kalmış, ilkel düşünceler içeren bir insanı kavratır. Halbuki Allah asla Müslümana böyle bir sıfatı, böyle bir kimliği yakıştırmaz. Bugün Allah'ın ayetlerinden bir haber olan ve Allah'ın verdiği mesajlardan haberi olmayan insanların elbette içinde yaşadıkları topluma, içindeki yaşadıkları çağa söylemleri olacakken olmuyor ise, yoksa sadece kendi işlerinde konuşabiliyorlar ise, kendi evlerinde, kendi arkadaşlarıyla konuşabiliyorlar ise, dışında yaşadıkları topluma, içinde yaşadıkları topluma, hiçbir şey söyleyemeyecek noktada iseler, Allah'ın gönderdiği bilgilerle dünyaya nasıl bir yöntem, dünyaya nasıl bir düzen getireceklerine dair, toplumlara nasıl bir yöntem, nasıl bir düzen, nasıl bir adalet getireceklerine dair kuşatıcı, koruyucu ve insanlara umut verici bir anlayışı söylemi dile getiremiyorlar ise, elbette o zaman Allah'ın genişlettiği insan daralmıştır. Allah'ın kıyamete kadar sürecek bir dünya yaşamında, kıyamete kadar ufkunu açtığı bir insan geride kalmıştır, ilkelleşmiştir ve hiçbir şekilde Allah'ı anlamamıştır. Onun için Maide Suresi'ne bakarken, bir daha baştan okuduğunuzda şu gözle bakmanız lazım. Maide Suresi doruk noktasına ulaşmış Müslümanların, Mekkelilerle barış yapmış Müslümanların, barış ortamında nasıl Arabistan'a ve dünyaya Allah'ın kuşatıcılığını ve koruyuculuğunu, onun Rahman sıfatını, Rahim sıfatını ve Tevvab sıfatını yayarak, açarak bütün dünyaya bir mesajlarının olduğunu, bu mesajlar içerisinde kendi işlerinde kendileri gibi inanmayan Yahudilere, Hristiyanlara adalet dağıttıklarını ve dünyaya da kendi toplumları içerisinde zulüm gören, kendi yöneticileri tarafından, kendi hahamları, rahipleri tarafından haksızlığa uğratılan insanların nasıl Peygamberin yönetimindeki bir devlette adalet bulduklarını göstererek bir toplumsal modelin, bir toplumsal yapının, farklı inançtaki insanların, farklı düşüncedeki insanların farklı ideolojideki insanların ve farklı etnik gruplardaki insanların nasıl bir toplum içerisinde adaletle yaşayabileceklerini ve kendi haklarını, kendi inançlarını rahat ve özgür bir şekilde, adil bir şekilde yaşayabileceklerinin göstergesidir. Eğer geleceğe, kendi içimizden dünyaya, kendi içimizden toplumumuza, kendi içimizden yaşama çağa eğer bir söylemimiz olacaksa, böyle bir idealimiz varsa, böyle bir anlayışımız varsa, böyle bir rüyamız varsa, Maide suresini o gözle okumamız gerekir. Demeliyiz ki, benim rüyam, benim hayalim, benim idealim sadece evime hapsedilmiş, sadece kendi arkadaşlarım arasında konuşmaya hapsedilmiş, sadece camiye hapsedilmiş, sadece iş yerime hapsedilmiş bir inanç biçiminden ziyade Allah'ın gerçeklerini bütün dünyaya, Allah'ın adaletini bütün dünyaya götürme inancıdır, götürme kimliğidir, götürme kişiliğidir. Bunu başaran Resul nasıl yapmıştır söyleminde, yaşamında, işte Maide suresi bunu başaran Resulullah'a o ilkeleri, o kuralları getiren bir suredir. Bu gözle baktığımız zaman, ancak o zaman Maide suresi bize kan verir, can verir, şık verir. Aksi halde geçmişte okuduklarımız gibi sadece Yahudileri suçlamak, onları lanetlemek, Hristiyanlarda kabahat bulmak, münafıklara onların ne kadar zelil ve düşkün insanlar olduğunu açıklamak için okursak hiçbir şey anlamayız. Hiçbir şey anlamayız. Kaldığımız yerde Allah temel bir kuralı hatırlatıyor. Biz Müslümanlar bu temel kuralı bozalı yıllar olmuş. 1500 yıllık hayatımızda, Müslümanların hayatında bu temel kural bozulmuş. Nedir o temel kural? Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin, yasaklamayın ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Temel kural. Ne diyor Allah? Ben diyor size haram kılmadıysam, ben diyor size helal kıldıysam, ben sizi serbest bıraktıysam, sizin de hoş bulup, kendinize göre hoş bulup, güzel bulduğunuz ve size zararlı olmadığına inandığınız, benim kitabımda da size haram kılınmamış şeyler varsa onları yiyin, için bolca. Bu konuda size hiçbir engel yok. Bu temel kural Allah'ın inanan insanlara ve bütün insanlara verdiği bir açılım, verdiği bir hak, temel hak, insanlık hakkı. Şimdi ben bir Müslüman olarak Allah'ın kitabına bakacağım. Neler haram şunlar, tamam, yemeyeceğim, içmeyeceğim. Neler helal şunlar, neler temiz ve iyi bana göre, başkasına göre olmayabilir. Daha önce söz ettim. Temizlik, iyilik kavramları göreceliktir. İnsanın yetişme tarzına, kültürüne göre değişir. Mesela siz köpek eti yiyebilir misiniz? Hayır. Ama bugün Uzak Doğu'da yeniyor. Maymun beyni yer misiniz? Hayır. Uzak Doğu'da yeniyor. Allah Resulü bir kabileye gittiği zaman kaya kenarı yiyorlardı. Ama Allah Resulü'nün içerisi almadı. Dediler haram mı? Hayır. Benim midem kaldırmıyor dedi. Bir insanın kendi yaşam biçimiyle, kendi genişmesiyle, kendi örfüne göre, ne bileyim kendi adetlerine göre, yeme içme alışkanlıklarına göre yiyip içmesi farklı bir şey. Buna göre iyi ve temiz görmesi farklı bir şey. Allah'ın haram kılmadan insanlara serbest bıraktığı alanda diğer toplumların, diğer insanların yiyip içip de hayatlarını yaşadığı ve tertemiz, sağlıklı oldukları bir gerçek karşısında biz onları kötü görebiliriz, biz onları temiz görmeyebiliriz ama onlar için çok iyidir, çok temizdir. Onun için bu temel kural Allah'ın bütün dünyadaki insanlar için sadece Anadolu'da yaşayan, sadece Arabistan'da yaşayan, sadece Orta Doğu'da yaşayan insanlar için değil. Örnek verelim, Avustralya'da Müslüman olduğu insanlar. O toplumun yeme çeşitlerine göre, o toplumun ürettiklerine göre, hayvanlarına göre ve bitkilerine göre kendilerine bir hayat kurdular. Örneğin Çin'de, Japonya'da, Kore'de, Rusya'da, orada burada. Eskimo'da, Güney Afrika'da, şurada burada ve Güney Amerika'da. Şimdi biz kendi kültürel gelişmemizde yediğimiz, içtiğimiz alışkanlıklar var. Bu yediğimiz, içtiğimiz alışkanlıkları güzel görürsek, alışmadığımız, yemeye içmeye alışmadığımız şeylerde pis ve çirkin görürsek doğru olacak mı? Hayır elbette. İşte Allah bu temel kuralı getiriyor. Bütün dünyayı kapsayacak şekilde. Diyor ki size helal kıldığı, haram etmediği temiz şeylerden yiyin için sakın onları haram etmeyin kendinize. Bu yenmez. Bu kötüdür, bu pistir demeyin. Allah bir şeye haram dememişse, bir şeyi yasaklamamışsa, hiç kimsenin artık onu kendi görece kavramıyla, kendi o toplumsal gelişimiyle, kendi örfleriyle, adetleriyle, yeme içme alışkanlıklarıyla onu kötü görmesi, onu temiz saymaması, kirli sayması, pis sayması mümkün değildir. İşte bu temel kural ne yazık ki 1500 yıl boyunca çiğnenmiştir. Çiğnenmiştir. Neden? Bugün Allah'ın haram kıldıkları Kur'an'da açıkça yazılıdır. Ama bugün fıkıh kitaplarına baktığınız zaman filan müştehide göre, filan mezhebe göre, filan fetva makamına göre haram kılınanlar doludur. Ciltler dolusu. Sormak lazım hangi hakla Maide suresinin 87 ve 88. ayetini çiğneyerek böyle bir haram koydunuz. Allah haram etmeyin kendinize dediği halde. Sormak lazım. Ama Kur'an'ı rafa kaldırmışlar. Kendi yemediklerini, pis gördükleri şeyleri, midelerinin almadıkları şeyleri insanlara da haram kılmışlar. Kendi içmedikleri şeyleri insanlara haram kılmışlar. Orada Allah'ın ayeti duruyor. Ona bakan yok. O rafta. Halbuki işte burada Allah o geniş toplumsal yapıda bütün dünyayı kucaklayan bakış açısında Allah diyor ki ben sınırları belirledim. Ben yeryüzünde insanın fıtratına, insanın tabiatına, yaratılışına kötü gelecek, pis gelecek şeyler var mutlaka. Zehirler var, zehirli bitkiler var. Onlar zaten insanları öldürüyor, hasta ediyor. Ama yeryüzünde diyor Allah ben iyi ve temiz insanların yararına, insanların sağlığına, insanların yaşamına destek verecek, onları yaşatacak nice nimetler canlı, cansız bitkilerden, hayvanlardan ürettim, insanların nimetine sundum. Şimdi insanlardan bir grubu kendine göre yeme alışkanlıkları üretir, örfüne göre. Bazı hayvanları yer, bazılarını yemez. Ama yemediği hayvanlar da kendisine faydalıdır. Ama öyle alışmamıştır, onu yemez yani. Bazı bitkileri yer, bazılarını yemez. Bazı şeyleri içer, bazı şeyleri içmez. Ama bir başka toplum onunla yaşar. Onun yemediği, içmediği şeyleri yer, içer ve yaşar. Allah'ın yarattığı fıtrata, sağlığına, onun yaşamasına neden olacak her türlü yarattığım varlıklar diyor Allah. Onlar için bir nimettir. Ben onlara onları helal, iyi ve temiz olarak verdim. Ama ben insanları denemek için bundan önceki ayetlerde okumuştuk hani. Bazı şeyleri size haram kıldım. İmtihan için. Yani aslında imtihan için haram kıldığım şeyler sizin için zararlı olan şeyler değil. Hepsi zararlı olanlar da vardır ama hepsi zararlı olan şeyler değildir. Ben bazı ümmetlere, bazı topluluklara imtihan için şunları şunları haram kıldım, şunları şunları yemeyin dedim, içmeyin dedim. Daha sonraki başka bir topluluğa ise o topluluğa haram kıldıklarımı helal kıldım. Onları da öyle denedim. Onları da başka şeylere haram kıldım. Benim haram kıldığım şeylerden mutlaka kötülük, pislik yok. Ben onları imtihan içinde haram kılarım. Eğer ben bir şeye haram kılmıyorsam, kılmadıysam ve o yediğiniz içtiğiniz şeyler de size, sağlığınıza, yaşamınıza engel değilse, üstelik tam tersine sizi yaşatacak şeylerse, örnek diyelim, siz mesela şu hayvanı yemezsiniz. Örnek veriyorum şimdi, bir isim vermeye gerek yok. Şu hayvanı yemezsiniz. Ama bir başka toplum dünyanın herhangi bir yerinde yiyor, onunla yaşıyor. Ama siz sevmiyorsunuz, yemiyorsunuz. Siz sevmiyorsunuz diye, yemiyorsunuz diye onlara bu haramdır diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Biz onu pis görüyoruz, biz onu kerih görüyoruz, biz onu efendim temiz görmüyoruz diye haram kılamazsınız. Haramı sadece Rabbiniz gönderir ve o insanlara neyi haram edeceğini o söyler. Allah'ın haram etmediği şeyleri siz kendinize haram etmeyin asla. Şimdi bu temel kuralla biz dünyaya açılıyoruz şimdi bakınız. Bu temel kurallar dünyaya açıldığımız zaman Japonya'ya gidiyoruz. Bir bakıyoruz her şeyi yiyorlar. Çin'e gidiyoruz her şeyi yiyorlar. Kore'ye gidiyoruz her şeyi yiyorlar. Güney Amerika'ya gidiyoruz her şeyi yiyorlar kendilerine göre. Yemedikleri de var. Şimdi onların yediklerinden ama bizim yemediklerimizden, bizim midemiz almadıklarından var mutlaka. Şimdi biz bizim yemediğimiz, bizim midemizin almadıklarını onlara bu Müslümanlıkta haramdır, kerihtir, pistir, böyle şeyleri yemeyin, içmeyin diyebilme hakkımız var mı? Hayır. Çünkü bizim kendimize göre pis gördüğümüz, kendimize kerih gördüğümüz, kendimize göre temiz görmediğimiz şeyler bizim yaşamımızın kültüründen gelen şeyler, atalar dinimizden gelen şeyler. Onların atalar dininden gelen şeylerde de onlar çok temiz, gayet güzel şeyler. Zevkle yiyor insanlar. İşte böyle bir durumda Allah diyor ki, siz toplumların temizlik, iyilik kavramlarına, pislik kavramlarına değil, benim kurallarıma bakın. Ben haram etmediysem, ben onları yiyip içmeyeceksiniz demediysem, yiyip içebilirsiniz. Siz Rabbinizin haram etmediği şeyleri kendinize asla haram etmeyin. Şimdi böyle bir bakış açısında olan Kur'an'ın karşısında, bunu onun bu ayetleri rafa kaldırılır ve fetva makamları ortaya çıkar, mezhepler ortaya çıkar, müçtehitler ortaya çıkar. Ben bunu hoşuma gitmedi, bunda bir kerihlik gördüm, yasak, haram ettim veya mekruh bunu yemek içmek veya haram bunu yemek içmek. Niye göre? Niye göre? Atalar dinine göre, örfüne göre. Allah diyor ki bu böyle şey olmaz. Bu sınırları ben korum diyor. Sen böyle bir sınır koyamazsın diyor. Sen insanlara verdiğin bu temel hakkı asla insanların elinden alamazsınız diyor. Asla haram kılamazsınız diyor. Haram etmeyin diyor. Hangi hakla edeceksiniz? İşte bu ölçü Müslümanların kendi yöresine, kendi evine, kendi toplumuna, kendi memleketine kapanmadığını, dünyaya açıldığını gösterir. Bütün dünyaya Allah Müslümanların gözünü açar ve bu temel ilkeyi kor. Der ki dünyaya bir bakın. Dünyada insanlar sizin yemediklerinizi yiyor, içmediklerinizi içiyor. Sizin temiz görmediğiniz, pis gördüğünüz şeyler onlar için çok güzel, fevkalade yemekler, fevkalade yenilecek şeyler. Sizin mideniz kaldırmayabiliyor ama onlar onu zevkle yiyor. Şimdi böyle bir durumda sorun kendinize. Rabbimiz bize neleri haram kıldı? Onların yediği, içtiği şeylerden haram kılınanlar var mı? Yok. Ama biz sevmedik. Biz onları yemiyoruz. Öyleyse haramdır diyemezsiniz onlara. Çünkü onlar için onlar temizdir, iyidir, hoştur. Bundan önceki bir ayeti de okumuştuk hatırlıyorsanız. Size helal ve temiz şeylerden, hoş gelen şeylerden yiyin. O adama hoş geliyorsa, o insanlara hoş geliyorsa yiyecek içecek. Efendim bana hoş gelmiyor, sana nasıl hoş gelir? Sana ne? Sana ne? Onun yetişme tarzında ona hoş geliyor, sana gelmeyebilir. Efendim insanın zevkine, nefsine, arzusuna hoş gelen iyi bir şey değildir. İnsan nefsini engellemesi lazım. Kim diyor bunu? Allah mı diyor? Yoksa insan mı diyor? Bu dinin kurucusu, bu dinin hükümlerinin koyucusu insanlar değildir. Bu dinin kurucusu, bu dinin hükümlerini koyucusu insanlar olduğu gün bu din ehli kitap haline getirilir. Ehli kitabın, ehli kitap kavramının, ehli kitap tanımının anlamı budur. Allah'ın dini adına hüküm koyması bir kenara itilerek dinin hükümlerini insanların görece kavramlarıyla, insanların yetişme kültürleriyle, insanların anlayışlarıyla, insanların dünyaya bakışlarıyla, insanların kendi özel zevklerine veya tiksintilerine göre din hükümleri oluşturması ehli kitaptır. Onlar dinlerini, işte gelecekte Tevbe suresini okuyacağız, orada göreceğiz. Onlar dinlerini alimlerin, rahiplerin ve hahamlarının emrine bırakmışlardır ve dinlerinin kurallarını onlar koymuşlardır. Ve onlara inananlar da böylece onları Rab iddiaz etmişlerdir. Halbuki onlara dinin kurallarını ancak Allah kor denmişti. Ve Allah'a ortak olmayın, şirk koşmayın, müşrik olmayın denmişti. Tevbe 31, 32. Bir insan, bir Müslüman Allah'ın haram etmediği bir şeyi kendi nefsine göre kötü gördü diye, pis gördü diye, kendi midem, kendi aklım, kendi anlayışım kaldırmıyor diye bir başka insana, bir başka topluluğa eğer bu dinde haramdır diye, bu dinde mekruhtur diye yemek içmek diye hüküm veriyor ise Allah'a ortak olmuştur. Allah'ın dininin hükmüne, Allah'ın din koyuculuğu, din kuralları koyuculuğu hakkına tecavüz etmiş. Ben de ortağım ya Rabbi demiştir. Ben de ortağım senin dinin için, senin kuralların için, senin hükümlerin için. Ben de söz sahibiyim, ben de varım. Senin haram etmediğin şeyleri ben haram ederim diye kibirle, gururla ve haddini bilmez bir şekilde ortaya atılmıştır. İşte Allah diyor ki böyle bir şey yok. Allah kendi sınırlarını bilmeyen haddi aşanları asla sevmez. Allah dininin hükümlerini kendisi kor. Birisi çıkar da ben Allah adına Allah'ın eksik bıraktığı konularda, Allah'ın emretmediği konularda, Allah'ın haram koymadığı konularda ben de Allah'ın eksik bıraktığı yerleri tamamlarım, ben de haram hükmü korum, ben de mekruh hükmü korum diye ortaya çıkarsa Allah diyor ki haddini bil, haddi aşma, ben haddi aşanları sevmem diyor. Eğer diyor gerçekten iman etmişseniz Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Şimdi bu ayetler ne oldu? Bu ayetler ne oldu da 18 cilt, 20 cilt, 30 cilt fıkıh kitapları yazıldı. İnsanlara şu haramdır, şu helaldir, şu efendim mekruhtur dendi. Bu ayetler ne oldu? Okumadılar mı bu ayetleri? Haddini aşıp Allah'ın dinine, Allah'ın hükümlerinin yanına kendi hükümlerini koyarak bu da dinin hükmüdür, ben de haram ederim, ben de mekruh korum, ben de kerih korum diyenler haddi aşmış olmuyor mu? Allah böyle bir yetki verdi mi? Yoksa haram etmeyin diye emretti mi? İşte 87. ayet. Haram etmeyin, haddi aşmayın, sınırları aşmayın, Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Aşarsanız sevmez. Şimdi bakıyoruz topluma. Sınırları aşan dünya kadar insan var. Ama atalar dininin yolundan gidenler, Allah'ın ortaya koyduğu sınırları aşıp da Allah'la beraber, Allah'a ortak olup din adına, Allah'ın din adına şu haramdır, şu helaldir diyenleri alkışlıyor. Onlara olan sevgileri Allah'a olan sevgilerinden daha fazla. Allah'a yemin olsun ki birçok insanın müştehide olan sevgisi Allah'a sevgisinden daha fazla. Fetva makamlarına sevgisi, mezhebine sevgisi Allah'a olan sevgisinden daha fazla. Bunun için hiç çekinmeden Allah'a şahit olurum ve bunun için yemin ederim. Allah'a and olsun ki içinde yaşadığımız toplumda bazılarının sevgisi Allah'tan çok müştehitlerine, mezheplerine ve Allah'ın haram etmedikleri konularda, Allah'ın haram koymadığı konularda haram koyan, Allah'ın kerih görmediği, kerih demediği konularda kendilerine göre kerih görüp de mekruh hükümleri verenleri alkışlamaktadırlar. Halbuki Allah böyle yapmayın, sınırları aşmayın, insanlara verdiğim hakları çiğnemeyin, Allah'a karşı gelmeyin, haddi aşmayın, sevmem diyordu. Ve böylece bir Müslüman kimliğinin, bir Müslüman topluluğunun kendi yöresinin dışına çıkarak kavmiyetçi bir din olmadığına, bütün dünyayı kucaklayan, bütün toplumları kucaklayan, bütün etnik kökenleri, bütün devletleri, bütün milletleri kucaklayan ve o milletlerin, o devletlerin içerisinde yaşayan insanların kendilerine göre yedikleri, içtikleri, kendilerine göre hoş gelen şeyleri ama Allah'ın haram kılmadığı şeyleri rahatça yiyip içebileceklerini beyan eden ve bunun örneklemesini yapan Allah, Maide suresinin 87 ve 88. ayetlerinde bunun örneklemesini yapan Allah bize işte dünyaya nasıl sahip çıkabileceğimizi ve insanlara hangi tezden gidebileceğimizi ve insanlara hangi haklarla hitap edebileceğimizi gösteriyordu. Ama bunu anlamadık. 1500 yıllık tarihimize baktığımız zaman ortaya çıkan fıkıh kitapları bunu anlamadığımızı, tam tersine tutucu, geri kafalı, dar kafalı Arap dinini, Arap örfünü insanlara din kıldığını gösteriyor. Sadece Arap dinini, sadece Arap örfünü, Arapların atalarından gelen kültürü insanlara din edindirdiğini gösteriyor. Halbuki Allah dinini Araplardan üstün kılmıştır, Arap örfünden üstün kılmıştır. Allah dinini Arap'ın atalar dininden üstün kılmıştır. Allah dinini Arap'ın atalar dininde Allah'ın dininin yanında ortak olarak insanlara din olarak emretmeyi yasaklamıştır. İnsan hayatta yaşarken çok şey söyleyebilir. Lüzumsuz şeyler söyleyebilir. Haddini aşabilir. Farkında olmadan Allah'a karşı gelebilir. Sınırları sarsabilir. Hatta bazen o kadar çok inanır ki, o kadar çok kendine güvenir ki yeminler eder. Boş bulunur. Her boş bulunduğu anda insan kendini en doğruda hissedebilir. Böyle bir boşlukta yeminler eder. Ama Allah diyor ki insana, sen insansın, yaparsın böyle şeyler. Haddi aşarsın, karşı gelirsin, boş bulunursun, yemin de edersin. Bu gerçektir, bu doğrudur, bu kesindir diye yemin de edersin. Ama bil ki yanlış. Sizin böyle yaptığınız, bir an için kendinize güvenerek haddi aştığınız şeylerde bilin ki Allah sizi sevmez. Allah'ın haram kılmadıklarına haram kılarak Allah'a karşı gelirseniz bil ki Allah sizi sevmez. Onun için sakının. Bu ilkeler varken, bu kurallar varken eğer boş bulunarak bir şeylere söylüyor da, bir şeylere hükmediyor da üstüne de bir de yemin yapıyorsanız bilin ki bu boşlukta ortaya koyduğunuz yeminlerden dolayı da sizi Allah sorumlu tutmaz. Kapısını açık tutar. Tevvap kapısını açık tutar. O yemininizle sizi mıhlamaz, sizi sürekli bir suçlu haline getirmez. Ama siz hatırlatıldığı halde, söylendiği halde nasıl yaparsın böyle bir şey? Bak Allah benim haram etmediğim hiçbir konuda sen haram koyamazsın diyor. Ayeti gösterdik. Buna rağmen sen ben de korum diyorsan, bilerek üstüne de bir de yemin yapıyorsan Allah sizi o zaman sorumlu tutar. Sorumlu tutar. Allah'ın haram kılmadığı, Allah'ın yasaklamadığı bir şeyde siz eğer bilmeden, farkında olmadan, unutarak yapmışsanız sorumlu değilsiniz. Ama hatırlatıldığı halde, uyarıldığı halde Allah'ın haram kılmadığı bir konuda siz döner dolaşır yine ısrarcı bir şekilde, ketum bir şekilde, gerçekleri görmez bir şekilde at gözlüğü takmış gibi hayır efendim bu kesinlikle haramdır derseniz, bana göre bu haramdır, ben bunu kerih görüyorum, ben bunu pis görüyorum diye yemin ederseniz Allah sizi sorumlu tutar. Bu durumdan kurtulmanız için bu yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Farkına varıp da tövbe ettiğiniz zaman kefaretiniz budur. Uyarıldığınız halde ısrarcı bir şekilde yemin etmişseniz ve sonuçta da farkına varıp bu yeminden dönmek istiyorsanız o zaman bu kefareti ödemeniz lazım. Yok, eğer uyarılmamışsınız, boş bulunmuşsunuz, birden sözlemişsiniz, Allah'ın haram kıldığını bilmeden, Allah'ın haram etmediğini bilmeden, Allah'ın haram etmediği bir konuda Allah-u Alem ben iyi görmüyorum, pis görüyorum, temiz görmüyorum, bana göre haramdır dediniz ve üzerine de yemin ettiniz. Yasakladınız yani. Sonra dendi ki yok bu konuda Allah'ın bir haramı yok. Sen nasıl söylersin? Kendine göre haram ilan edemezsin bu konuda yetkili Allah'tır dendi. Eyvah boş bulunmuşum. Doğru ben vazgeçtim. Yeminimi geri alıyorum dediniz. O zaman Allah sizi sorumlusunuz. Kefaret ödemenize gerek yok. Farkına vardığınız anda döndüyseniz anında Allah sizi sorumlusunuz. Bu sadece yenilecek içilecek şeylerde değildir. İnsan ilişkilerinde, tavırlarda. Mesela diyor ki bir insan bir yemin ediyor. Diyor ki ben filanca şu kişiyle yemin olsun bir daha ilişki kurmayacağım. Niye? Onun şu huyunu beğenmedim. Sen Müslüman olarak o insanın huyunu beğenmek zorunda değilsin ki. Sen Müslüman olarak Allah'ın koyduğu kurallara göre o insanla ilişkini sürdürmek zorundasın. Allah aynı dine inanmayanlarla, Allah'a karşı gelenlerle ama savaşmayanlarla, ama Allah'a inanmayanlarla, peygambere inanmayanlarla, kitabına inanmayanlarla, dinine inanmayanlarla bile yaşamayı, birlikte hayat kurmayı, onlarla belli sınırlar içerisinde yaşamayı, ilişki kurmayı emrederken, sen bir Müslüman kardeşinin ben onun huyunu beğenmedim, yemin olsun bir daha onunla görüşmeyeceğim demen, konuşmayacağım demen doğru bir şey değil. Tersine Allah onlara sahip çıkmanızı, onlara güzelce Allah'ın dinini göstermenizi, örneklemenizi ve onlara zaman tanımanızı ve onların gelişmesine, eğitilmesine dolaylı ve dolaylı olarak katkıda bulunmanızı ister. Allah'ın bu konuda ayetleri çok ama sen bunları unuttun. Dedin ki yemin olsun bir daha görüşmem ben onun huyunu beğenmedim. Uyarıldık. Uyarınca hemen fark ettin yanlış yapmışsın hemen bozarsın. Tamam bitti. Uyarıldığın halde ısrar ediyorsan ne olursa olsun kardeşim beni ilgilendirmiyor ben o insanla artık görüşmem. Benim o adamın huyu hoşuma gitmedi. Diye ısrar ediyorsan bu yeminden affedilmen, bu yeminden dönmen, Allah'ın dediği şekilde Müslüman olman ve Allah tarafından tövbenin kabulü için bu kefaretler de lazım. İşte bugün aileler içerisinde baba oğul arasında, anne kız arasında, anne oğul arasında, baba kız arasında, akrabalar arasında, çevredeki insanlar arasında her türlü ilişkide birdenbire hiddetlenerek söyleyiverdiğimiz yeminler, yemin olsun ben bir daha işte şöyle yaparım. Evlatlıktan reddederim, şöyle ederim, böyle ederim, şöyle asarım, böyle keserim. Bunların hiçbirisi Allah'ın kuralları çerçevesinde değilse ve Allah'ın sınırlarını aşıyor ise ve Allah'ın koyduğu yasakların dışına çıkıyor ise, mesela Allah'ın koyduğu yasaklar, müminleri birbirine düşman ilan etmesi, onlarla ilişkilerini kesmesi yasaktır. Ayetlerini okuduk geldik bugüne kadar. Haramdır yani. Efendim ben beğenmedim, ben şunu şundan dolayı beğenmedim. Kendi özel durumuna göre, nefsine göre beğenmedim diye yasaklayamazsın. İlişkiyi kesemezsin, bunun için yemin edemezsin. Ha uyarıldın, hemen vazgeçtin. Uyarıldın, ısrar ettin. O zaman kefaret gerekir. Sadece yemeyle içmeyle değil. Kefaretleri deydi. Bu durumda yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta annesinden 10 yoksulu doyurmak. Yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmek. Köle uyum kalmadı, azat edecek bir şey yok. Şimdi bu imkanları bulamazsa onun kefareti olarak 3 gün oruç tutacak. Yani kendisini dünya zevklerinden sınırlayacak. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı şaşırtan, örten, çalıştırmayan içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve palokları ancak şeytan işi pisliktir. İşte Allah sahibi pislik olarak tarif etti. İçki pisliktir. Aklı örten, şaşırtan şeyler pisliktir. Kumar pisliktir. Dikili taşlar, yani dikili taşlara tapmak, onlar üzerinde oyun oynamak ve palokları pisliktir. Eskiden o dikili taşlara ok atarlarmış. Kim atıyorsa, tutturuyorsa işte şeye göre. Bugün hani lunaparklarda sigaralara atıyorlar veya bir yerlere atıyorlar, tüfek atıyorlar, bilmem ne atıyorlar. Ona göre kazançlar elde ediyorlar ya. Allah diyor ki bunların hepsi pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi Allah bunu bundan 1500 önce gönderdi. Daha önceki ayetlerde de var. İlişkilerin Tevrat'ta, Zebur'da ve diğerlerinde de. Ve bugün dünyadaki bütün bilim adamları, bütün aklı erenler de ilişkinin zararlı olduğunu söylüyor. İnsana zarar verdiğini söylüyor. Ama bazıları diyor ki işte aşırı hızlı zarar veriyor bilmem neyse. Fark etmez zarar verdiğini söylüyor yani. Kumarın insanların hayatını tükettiğini, şaşırttığını. Ama buna rağmen çağı akılcılık sayanlar hayatlarında kumarı, içkiyi def edemiyor. Çünkü şeytanın pisliği olan bu pislikler şeytan tarafından insanlara hoş gösteriliyor ve insanlar kötülüğünü bile bile zararlarını bile bile bunları yapıyor. Ancak iman eden kişi şeytandan kurtulur ve şeytanın pisliklerinden kurtulur. Gerçekten iman edenler, şunu unutmayın ki hayatlarında içki ve kumar olanlar gerçekten iman etmişler değildir. Çünkü onlar şeytanın pisliğini yaşamaktadırlar hayatlarında. Şeytanın pisliklerini yaşayanların gerçek iman edenlerle bilgisi yoktur. Çünkü gerçekten iman etmişse onun için ayet öyle başlar. Ey iman edenler diye başlar. İman ediyorsanız bilin ki içki, kumar, dikili taşları ve falopları bir şeytanın pisliğidir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa erersiniz. Ve kaçmıyorum. O zaman iman etmiyorsun. Seni yaratan, sana doğru yolu gösteren, senin iyiliğin için sana hükümler veren Allah'ı ki aklın da, muhakemen de, bugünkü bilimin, teknolojin de bunların zararlı olduğunu söyleyip dururken sen hala da itiraz ediyorsan ve şeytanın peşinden gidiyorsan iman etmiyorsun demektir. Ben inanıyorum canım fark etmez ama ben çağdaş bir insanım aynı zamanda hem inanırım hem içerim. Senin bileceğin iş. O sen kendi iman ediyorsun demen, inanıyorsun demen Allah'a bağlamaz. Allah kendi kurallarına uygun davrananlara iman ediyor der. Kendi kurallarına uygun davranmayanlara iman ediyor demez Allah. Sen diyebilirsin. Bir insan kendisini kandırabilir. Ben de inanıyorum. Ben hem içerim hem inanırım. Hem ibadet ederim hem de her türlü pisliği yaparım diyebilirsin. Senin için bu çağdaşlık olabilir. Senin için bu güzellik olabilir. Senin için bu insanlık olabilir. Senin için bu aydınlık olabilir. Ama Allah böyle bir şey demiyor. İman ediyorsanız bırakırsınız diyor. E bırakmıyorum. O zaman Allah diyor ki iman etmiyorsun. Ya Rabbi sen yalan söylüyorsun. Ben iman ediyorum sana. O senin dediğin. Senin demenle ben kabul ederim demiyor Allah. Dikkatini çekiyorum. Bir insanın kendisinin demesiyle, ben iman ediyorum demesiyle veya başka insanların, yok canım o iman ediyor. Allah da kim oluyor? Ha içi vermiş ne olmuş? Allah'ın kurallarını çiğnemiş ne olmuş? Allah da çok aşırı gitmesin canım. Adam iman ediyorum dediği halde bir iş işti diye, içkiyi hayatından silmedi, kumara hayatından silmedi diye onu niye Müslüman saymıyormuş? Böyle Allah mı olur mantığı içerisinde? Kimin söyleme hakkı var? Allah adına bu şekilde konuşma hakkı var. Senin mi, benim mi, onun mu, kimin? Kimin imanlı olduğunu, kimin imansız olduğunu, kimin imanının kabul edileceğini, kimin imanının kabul edilmeyeceğini ayetler zaten açıkça söylüyor. Buna rağmen hala da ben hem Allah'a isyan ederim, hem Allah'ın kurallarını çiğnerim, hem Allah'ın dediklerinin dışına çıkarım, hem Allah'a göre yaşamam, onu çağdışı sayarım, hem de iman ederim. Bu kadar çelişki ancak şaşkın, şeytanın arkasına düşmüş, şeytanın kandırmasıyla kendisine kendi sözünü süslemiş bir insan kabul edilmiş. Ama Allah'ın kabul edeceği söz konusu değil. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Buradaki namaz bizatihi namaz değil, dikkatinizi çekiyorum. O da var işin içinde ama buradaki namaz, namazı biliyorsunuz bir insanın kimliği olarak vurgulamıştık daha önce. İnsanın Rabbine olan duası olarak vurgulamıştık. Bir insanın hayatta Müslüman kimliğini, o kıyamını, yani dimdik ayakta duruşunu ilkeleriyle, Allah'tan aldığı hidayetle, Allah'a olan imanıyla ilkesel bir şekilde kıyam ettiğini, dimdik ayakta durduğunu, sadece Allah'ın önünde rükû ettiğini yani eğildiğini, başka hiçbir varlığın önünde eğilmediğini, sadece Allah'ı ve Allah'tan gelenleri yücelttiğini, başka hiçbir şeyi yüceltmediğini, yani secde etmediğini vurgulayan bir kimliği ve kişiliği söz etmiştik namazda. Namaz, müminin kimliğidir. O Allah'ın önünde kıyam eder, huzurunda durur, yüzü ak bir şekilde ve bütün inkarlara karşı dimdik ayakta kıyam etmiştir. Ve sadece Allah'ın önünde eğilmiştir. Ve sadece Allah'ı ve Allah'tan gelenleri yüceltmiştir. Yani secdesini yapmıştır. Bu bir kimliktir, bu kişiliktir. İşte Allah diyor, şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokar ve sizi Allah'ı anmaktan yani Allah'ı hatırlamaktan ve o namazdan yani o kimliğinizden, o kişiliğinizden, o onurlu kıyama duruşunuzdan, onurlu sadece Allah'ın önünde eğilmenizden ve onurlu bir şekilde sadece Allah'ın dediklerini yüceltmenizden sizi alıkor. Ve sizi şaşkın tavuğa çevirir. Siz ondan sonra herkesin önünde eğilirsiniz. Namusunuz iki paralık olur, kariyeriniz iki paralık olur, şerefiniz iki paralık olur, her şeyiniz iki paralık olur. Ve Allah'tan başka da her şeyi yüceltirsiniz. Artık o bozgunluk içerisinde aklınız uçmuş içkiyle, kumarla şerefiniz iki paralık olmuş, kaybetmişsiniz. Karınızı satacak halinize, evinizi satacak halinize, şerefinizi satacak hale gelmişsiniz. Artık kendinizden başka, inançlarınızdan başka her şeyin önünde eğilen ve her şeyi yücelten bir noktaya gelirsiniz. İşte bunu kavrayın. Anladınız mı? Anlıyorsanız vazgeçin içkiden ve kumardan. Öyleyse anlıyorsanız Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Ama yüz çeviriyorsanız bilmiş olun ki elçimize düşen apaçık tebliğdir. Apaçık. İman edip güzel amel işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve güzel amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Allah diyor ki yani bir çizgi var. Bu çizgide iman şuurumuz, hidayetiniz, bilinciniz artık yerleşmiş. Allah'a karşı gelmekten sakınmanız sizde bir kimlik oluşturmuş. Güzel amel işlemek hayatınızın düsturu olmuş. Zaman zaman bu noktada şaşkınlık yapmışsınız, kararsızlıklar yaşamışsınız, bozguna uğramışsınız. Sonra dönmüşsünüz tekrar tekrar ve bu dönüşlerinizde hep iyilikler yapmışsınız. Yani o kefaretlerinizi ödemişsiniz. Kefaretler, iyilikler. İşte yoksul doyurmuşsunuz, işte başka şeyler yapmışsınız. Her yanlışınızı gördüğünüzde Allah'a yaklaşmış ve Allah'ın ortaya koyduğu kefaretleri yerine getirerek iyilikler yapmışsınız. Eğer dönmüyorsanız bir daha eski halinize, artık imanınızda ve güzel amel işlemede ve iyilikler yapmada devam ediyorsanız, daha önce yapmış olduğunuz kötülüklerin, içtiğiniz içkilerin, oynadığınız kumarların veya Allah'a karşı gelinerek yaşadığınız hayatın bir sorumluluğu yoktur artık. Allah sizi kabul eder. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek. Görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan sonra da haddine tecavüz ederse, yani haddini aşarsa ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Maide suresi bitmek üzere. Tevbe suresi gelecek. Tevbe suresinde o Hudeybiye'de yapılan anlaşma doğrultusunda hatırlayacaksınız o anlaşmada. Müslümanlar o yıl hacca gitmeyeceklerdi. Bir sene sonra gideceklerdi. Ve bu işte o yıl içerisinde Allah o barışın getirdiği ferahlık içerisinde Müslümanlara bütün dünyaya açılacakları ufku verirken bu ufuk içerisinde o dönemde gelen ayetlerin birçoğu Mekki surelerin mahkemesini yaşatırken Maide suresinde Müslümanların oluşturduğu devletin temel çatıları ve dünyaya bakış tarzları oluştururken, işte Maide suresinin son zamanlarında da hacca gidecek Müslümanların, ki geliyor zaman yavaş yavaş hac zamanı geliyor, hacca gidecek Müslümanların hac esnasında uyacakları kaideler anlatılmaya başlıyor. 95. ayetten itibaren. Çünkü hac hazırlığı var. Her ne kadar Araplar haram aylarda hac yapıyorlar, kendilerine göre kurallar var ise de, şu yasaktır, bu yasaktır diye Allah kendi katından Müslümanların hac anında uyacakları kuralları hatırlatıyor. Ey iman edenler! İhramlıyken, ihramlı ne zaman oluyor? Hac anında. Av hayvanı öldürmeyin. Yani avlanmayın. Kim onu kasten öldürürse cezası vardır. Kazayen öldürmüş başka. Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden İki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun denge oruç tutmaktır eğer kasten öldürmüşse. Allah ihramlıyken avlanmayın dedi, o da avlandı. Bunun cezası, bunun kefareti Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün denge, hangi hayvanı öldürmüşse onun benzerini kendi mülkünden, kendi malından bir hayvanı kurban etmektir, Kabe'ye ulaştırmaktır veya o hayvan kadar bir eti bulup yoksulları yedirmektir veya oruç tutmaktır. Gücü yoksa. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir bu cezalar. Allah geçmiştekileri affeder. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakın. Yani ihramlıyken gemideyseniz, gemiden denize işte değişik şekilde deniz hayvanlarını, balıkları veya değişik şeyleri avlamak helaldir. Deniz ürünlerini yemek, onları avlamak helaldir. Ama karadaysanız ihramlıyken haramdır. Yani karada başka şeyler bulabilirsiniz diyor, hayvanları öldürmeyin diyor. Denizde başka bir şey bulamayacaksınız diyor, meyveleri, bitkileri, şudur budur. O zaman mecburen hayvan yiyeceksin. Deniz hayvanları yiyeceksin. Allah Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı, haç kurbanını ve kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Şimdi simgelerden bahsediyor Allah. Nedir bu? Kabe bir simge. Oradaki ev bir simge. Ay bir simge. Haç kurbanı bir simge. Haç kurbanlarına takılan gerdanlıklar, yani onların işaretlenmesi bir simge. Allah diyor ki bu simgeler sizin dininizin yaşamında, hayatında var olarak, sürdürülerek bir dine tabi olduğunuzu bütün dünya aleme göstermek içindir. Yani şöyle düşünün. Allah'a hidayet ediyorsunuz. Allah'ın dinindesiniz ama simgeleriniz yok. Şekillere dönüşmüş, cismen cisimleştirilmiş, somutlaştırılmış simgeleriniz yok. Saygı gösterdiğiniz şeyler yok. Kurallar yok. İnsanlar soruyor, niye inanıyorsun Allah'a? Peki nasıl bir din? Ne yaparsınız? Simgeleriniz yok. Şunu yaparız diyecek bir haliniz yok. Yani eyleminiz yok. Ameliniz yok. Hani bugün bazı insanlar var işte, biz Allah'a inanıyoruz, dinine de inanıyoruz. Peki Allah'ın dinine ait hayatında ne var? Simgelerin var mı? Eylemin var mı? Yok. Zahirde ne görünüyor? Dini yok görünüyor. İşte Allah bu gerçeği ortaya koyuyor. Diyor ki, sizin dininizin ayakta kalma ve canlanma sebebi olarak size ben simgeler ortaya koydum. Kabe bir simgedir. Oradaki ev bir simgedir. Haram ay bir simgedir. Haç bir simgedir. Ona takılan gerdanlıklar bir simgedir. Haç gerdanlıkları. Haç kurbanı olduğunu beyan eden gerdanlıklar. Simgedir. Bu simgelerle ayakta kalırsınız. Varlığınızı gösterirsiniz. Dünya aleme sizin hangi dinden olduğunuzu, neye inandığınızın simgeleridir bunlar. Dininizi bu simgelerle bütün insanlığa, yaşamınızda kendinize ve bütün insanlığa gösterirsiniz. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Yani siz bu simgeleri yapsanız da yapmasanız da Allah biliyor zaten ama Allah diyor ki Allah'ın bildiğini siz de bilesiniz diye kendi hayatınızda var kılarak gösterirsiniz. İşte oruç da bir simgedir. Namaz da bir simgedir. Namazın bir manevi boyutu vardır. İnsanın kimliğine yansıyan, inançlarında hiçbir şekilde Allah'ın huzurunda alnı ak kıyam eden ve başkalarının huzurunda dimdik, kelime-i tevhid esası üzerinde kıyam etmiş, dimdik duran, asla eğilmeyen bir kimlik. İnsan kişiliğinde oluşurken, sadece Allah'ın önünde eğilme kavramı insan kişiliğinde oluşurken, Allah'tan gelenleri ve Allah'ı yüceltme insan kimliğinde oluşurken, şekilsel olarak kıldığı namazda da bütün insanlara ben işte bu namazı kılıyorum, benim kimliğimde de bu vardır. Yani nasıl kıyam ediyorsam, bakın ayakta duruyorsam, kimliğimde de Allah'ın önünde, Rabbimin huzurunda alnım ak duruyorum, hiçbir lekem yok, varsa bile hemen tövbe ediyorum, şaşkınlığım varsa tövbe ediyorum, sadece ona yalvarıyorum, sadece onun huzurunda alnımı aklaştırmaya çalışıyorum, başka hiçbir varlığın önünde böyle kıyam etmiyorum, onların önünde böyle duaya durmuyorum ve inançlarım gereği başkalarının önünde de dimdik ayakta duruyorum, ben buyum diyorum ve eğilerek gösteriyorum bakın. Sadece Allah'ın önünde eğiliyorum. Bilin ki hiçbir insanın önünde, hiçbir kurumun önünde, hiçbir tağutun önünde eğilmem. Sadece Allah'tan gelenleri ve Allah'ı yüceltiyorum secde ederek. Bu hem inancıma, bilgime, bilincime yansıyor hem de şeklen gösteriyorum ve gösterirken diyorum ki bak böyle hatırla. Ben bu şekilde yerlere sürünürüm ama sizin huzurunuzda değil. Ama sizin için değil. Ama sizin kültürünüz, sizin ideolojiniz, sizin efendim bilgileriniz için değil. Allah için ve Allah'ın bilgileri için, Allah'ın hükümleri için böyle yerlere kadar sürünürüm. Ama asla sizin için sürünmem. Alnımı böyle yere koymam. İşte şekillerle, simgelerle bütünleşmiş bir manevi bilincin, bir manevi ruhun, bir manevi bilginin insanda var kılınması için Allah bu simgeleri size göstermiştir. Ve ne yazık ki bugün o simgelerin ruhları gitmiş, bilinçleri gitmiş, bilgileri gitmiş, sadece kendileri kalmıştır. Bugün namaz kılar insan hangi anlamda kıldığını bilmez. Oruç tutar hangi anlamda tuttuğunu bilmez. Hac eder hangi anlamda ettiğini bilmez. Ehli kitaplaşmıştır. Ehli kitaplaşmak ne demek? Allah'ın ortaya koyduğu kuralların simgelerini ruhsuz, Allah'tan gelen bilgilere göre değil, Allah'ın hidayetine göre değil, Allah'tan gelen bilgilerin bilincine göre değil, artık kendi zevk ve sefasına göre o şekillere, o simgelere ruh vermesidir. Allah'ın ruhunu değil. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın istediği şekilde davranmazsanız, Allah'a göre o simgelere anlam vermezseniz ve hayatınıza var kılmazsanız, Allah'ın ortaya koyduğu o simgeleri yaşamınızda var kılarak, kendinizi ona göre kimlikleştirerek ve kişilikleştirerek, bilgiyle ve bilinçle donatmadan, o kimliğe sahip olmadan yaşarsanız, bilin ki Allah'ın cezası çok çetindir ve Allah çok bağışlayandır. Bu hatalarınızı yakaladığınız zaman hemen vazgeçin, tövbe edin. Allah bağışlar. O çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed! Onlara de ki, pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Bir kurt bir şeylesiniz. İşte bu bugünkü düzene, bugünkü çağa, bu ayet ne kadar güzel, ne kadar anlamlı bir cevap veriyor. Hiç pisle temiz bir olur mu? Pisin çokluğu hoşuna gitse de, işte bugün parmak kaldırılıyor ya, 100 kişi var. Arada bir konu tartışılıyor. Konu diyelim ki pis bir konu. 100 kişinin 99'u evet dedi, bir kişi hayır dedi, bu pis bir şey, ben bunu kabul etmem dedi. Ne oluyor? Kabul ediliyor. 100 kişinin içerisinden 99'u evet dediği zaman o pis güya temiz oluyor. Allah diyor ki pisin çokluğu hoşuna gitse bile o temiz olmaz. Pis pistir ya. Allah Allah. Pis pistir. İnsanların görece kavramları nasıl temiz olan şeyi pisleyemiyor ise 87. ayete buyurun. Allah'ın haram kılmadığı şeyleri insanlar nasıl insanlara nimet olarak temiz verdiği şeyleri, güzel verdiği şeyleri haram kılamıyor, pisleyemiyor ise Allah'ın pis dediği bir şey de İnsanların çoğunun bu pis değildir, bu temizdir demesiyle asla temiz olmaz. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey iman edenler, size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Bu Maide suresinin başında da bu konuya değinmiştik. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Allah ise onu size bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, mühlet verir. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir olduğu kabul etmedi. Karşı çıktı. Bu ayetin mantığına, muhakemesine baktığımız zaman nedir? Allah diyor ki, ben dinimle ait kuralları koyuyorum. Size açıklamalar getiriyorum. Sizi serbest bıraktığım konular var. Yani hiçbir kural koymadığım konular var. Şimdi ben sizden gelen sorular doğrultusunda bunlara kural korsam, bir hüküm getirirsem size, hoşunuza gitmez. Halbuki Allah hüküm göndermeyerek, kural koymayarak sizi bağışlamıştır. Size mühlet vermiştir. Geçmiş ümmetler sürekli sorular sordu. Peygamberlerine geldiler. Bu nedir, bu nedir dediler. Allah da onlara hüküm gönderdi. Onlar da gelen hükümleri beğenmedi. Hoşuna gitmedi. Karşı çıktı. Ve kafir oldu. Dikkat edin. Şimdi konunun iki yönü var. Birinci yönü Kur'an inip dururken olan yön. Kur'an inip dururken olan yön şu. Ortada peygamber var. Vahyin kapısı açık peygamber aracılığıyla. İnsanlar sürekli geliyor, ya Muhammed şu konuda ne yapacağız, helal mı haram mı, bu konu helal mı haram mı, yapalım mı yapmayalım mı, yiyelim mi içelim mi, yiyelim mi yemeyelim mi, içelim mi içmeyelim mi, yapalım mı yapmayalım mı, sürekli bir şey istiyorlar, hüküm. Allah diyor ki, öyle yapmayın, Allah sizi serbest bıraktıysa siz Allah'ı serbest bırakın, Allah sizi bağışlamıştır, size mühlet vermiştir, size hüküm göndermemiştir, dolayısıyla siz de bir soru sorarak kendinize hüküm istemeyin. Eğer bu hükümleri istemeye devam ederseniz, Rabbiniz size bir hüküm getirir. O hüküm de hoşunuza gitmez. Gitmediği için de karşı çıkarsınız. Duygusal anlamda, pratiksel anlamda karşı çıkarsınız. Böylece kafir olursunuz. Nitekim geçmişteki ümmetler oldu. Böyle oldu. Konunun birinci yönü bu. İkinci yönü, peygamber vefat etti gitti. Ortada biz kaldık. Allah dinini tamamladı, bitirdi. Hükümlerini gönderdi. Haramları belli, farzları belli. Yani neler yapacağımız, neler yapmayacağımız belli. Apaçık ayetlerde yazılı. Aynı peygamber varken nasılsa, aynı onun gibi. İnsanlar peygambere gelip, şunu yapalım mı, yapmayalım mı? Şunu yiyelim mi, yemeyelim mi? Şunu içelim mi, içmeyelim mi? Soruyor ise, peygamber yokken de gidiyor alimlere, müçtehitlere, fetva makamlarına sormaya başlıyor. Şunu yapalım mı, yapmayalım mı? Şunu yiyelim mi, yemeyelim mi? Şu dinde haram mı, değil mi? Şu dinde farz mı, değil mi? Şu dinde helal mı, değil mi? Allah diyor ki bu ayetin mantığında. Buna gerek yok. Böyle sorular sormanıza gerek yok. Allah sizin ne yapacağınızı, ne yapmayacağınızı, ne yiyeceğinizi, ne yemeyeceğinizi, ne içeceğinizi, ne içmeyeceğinizi zaten ayetlerinde belirtti. Belirtmediği konular mı var? Serbestsiniz. İstediğinizi yapın. Gidip soru sormanıza gerek yok. Ama biz görüyoruz ki, bu ayet anlaşılmamış. İnsanlar gitmişler sormuşlar. Cevap verecekler de şöyle dememiş. Kardeşim niye sorup duruyorsun? Bu konuda Rabbimin kitabında bir şey yok. serbestsin, istediğini yap dememiş. Bana göre demiş, yapma. Haramdır veya mekruhtur. Farzdır veya sünnettir. Ama bana göre demiş. Ya sana göre hüküm vermeyi kim söyledi sana? Kim yetki verdi her şeyden önce? Bir bak bakalım ayetlerin bugüne kadar, bakın siz de bakın. Ayetlerin hepsinde okuduk. Bir Müslümana bana göre deyip de Allah'ın adına, Allah'ın din adına şu haramdır, şu helaldir, şu farzdır, şu sünnettir, şu mekruhtur deme hakkını kim vermiş? Hangi ayetten alıyor? Bugüne kadar bakın ayetleri okuduk. Hangi ayette böyle bir hak var Müslümanların, herhangi birisinin sorulan sorulara karşı bana göre şudur, şudur deme hakkı, din adına hüküm koyma hakkı var? Hangi ayette delil buluyor? Bugüne kadar okuduk bir tane, hadi buyurun. Çıkarın, deyin ki, ya Mehmet abi sen ne demek istiyorsun? Bu işte şu ayete göre deme hakları var. Deyin bakalım hadi. Kur'an bitmek üzere. Tam tersine böyle bir haklarının olmadığını vurgulayan defalarca ayet var. Ama buna rağmen 1500 içerisinde Müslümanlar gitmişler, sormuşlar. Soranlar zaten suçlu, sormamaları gerekiyor bu ayete göre. Bir de üstelik bu sorulara karşı biliyorum diyenler de cevap vermiş. Onlara şöyle dememiş, sormaya zaten yetkin yok arkadaşım. Git istediğini yap, bak bu konuda ayet Allah'tan bir ayet yok. Serbest dememiş. Soran zaten suçlu, veren ondan daha suçlu cevap veren. Ha şu şöyle olabilir, bakın demin bir arkadaşımız yazı yazdı. Bir ayetin uygulamasıyla alakalı, bu ayet var bakın, bir ayetin uygulamasıyla alakalı. Hani metodik derslerde vahyin sünneti demiştik izah ederken. Bir ayetin uygulamasıyla ilgili, bilgi eksikliğinden dolayı. Mesela bir vatandaş, bir Müslüman derse ki, ya ben bu ayeti uygulamak istiyorum ama benim bu konuda bilgim pek fazla yok. Şimdi ben onu bilen birisine gideyim bakalım, sorayım. Resulullah bu ayeti nasıl uyguladı? O tarihte bu ayet Resulullah tarafından nasıl uygulandı? Sahabe tarafından nasıl değerlendirildi? Resul bu ayetin uygulamasıyla, değerlendirmesiyle ilgili bilim adamlarının, Müslüman bilginlerin görüşleri ne? Öğrenmek istiyorum dedi. Gitti sordu. Olmayan bir konuyu değil, olan bir konuyu soruyor. Şimdi bir örnek vereceğim bakın. Şu sahabe gibi sorarsa doğru yolda. Başka türlü sorarsa eğri yolda. Sahabeden örnek veriyorum. Sahabe anlatıyor şimdi. Hadis kitaplarında var. Bir konuda. Şimdi ben mantığını öğretmek için hadisin teferruatına girmiyorum. Diyor ki, filanca konuda kafam takıldı. Ebu Bekir'e gittim. Ona sordum. O şöyle dedi. Aklım yatmadı. Bakın sahabe aklım yatmadı diyor. Ömer'e gittim. Ona sordum. O da bir şey dedi. Vallahi ona da aklım yatmadı. Ayşe'ye gittim. Ona sordum. O da bir şeyler anlattı. Onunki hiç yatmadı. Sonra Talha bin Zübeyir'e gittim. Sonra Übeydullah'a gittim. Sonra Übeydullah'ın anlattığı kafama yattı. Konu bir ayet ve bu ayetin uygulanmasıyla ilgili Resulullah'tan ne yapıldığına dair bilgi sahibi olmak. Konu bu. Bakınız, eğer bu mantıkla, sahabenin bu mantığıyla soruluyor ve kalbi yatasıya kadar, kişiliklere bakmadan, kimliklere bakmadan, kalbi yatasıya kadar gidiyor, soruyor ise doğru yolda. Ama şimdiki bizim taklit esasında olduğu gibi, hiç soru yok, konu da yok, ayet de yok. Kafasına bir şey takıldı. Hemen gitti müçtehidine sordu. Mezhep imamına sordu, mezhebine sordu, fetva makamına sordu, aldı cevabı. Denetim var mı? Yok. Tahkik var mı? Yok. Sadece o mezhepten olduğu için, atalarından hangi mezhepten geliyorsa o mezhebin görüşünü kabul ediverdi geçti. Başka mezheplerde ne diyormuş? Bu konuda ayet var mıymış? Hadis var mıymış? Başkaları ne dedi? Hiç alakası yok. Hiç soruşturması yok. Kör bir taklit içerisinde tek yönlü, sadece kişilere bakarak, isimlere bakarak, hatta deneyin, bakın hatta deneyin, size bir soru geldiği zaman, mesela adam Hanefi mezhebindense, Hanefi mezhebinin o konuda görüşünü bilmiyorsanız bile, denemek için, Allah bağışlasın, sonra af dileyin, adama da deyin, bak ben seni denemek için böyle böyle yaptım, sen de af dile Allah'tan deyin. Bir soru geldiği zaman şöyle deyin, bu konuda günün bilim adamlarından şöyle şöyle diyenler var, ama aynı konuda İmam Malik şöyle diyor, atın bir yalan, İmam Şafi böyle diyor, İmam Ebu Hanife böyle diyor deyin ama gerçek olmasın yani. Zaten bilmiyorsunuz ne dediğini. Adam Hanefi ise hemen İmam-ı Azam doğru söylemiş diyecek. Adam Şafi ise İmam Şafi doğru söylemiş diyecek. Böyle bir mantığın Müslümanlıkla hiçbir alakası yok. Böyle bir mantık ehli kitabın ta kendisi, alimleri, rahipleri, hahamları onlar nasıl mabut iddiaz ettiyse böyle bir mantıkla da İmam Şafi, İmam-ı Azam mabut iddiaz edilmiştir. Bunu iyi kavrayın yani. Ama sahabenin mantığıyla olursa bir ayet var. Bunu Resulullah nasıl tatbik etti diye soruşturuyor. Ebu Bekir gibi Resulullah'ın en yakın arkadaşına anlattığına aklım yatmadı diyor. Ki Ebu Bekir o zaman imam o devirde. Halife yani. Aklım yatmadı diyor. Çünkü ayetin nasıl uygulandığına dair soru sormuş. İmamın görüşünü sormamış. Nasıl uygulandı demiş. Adam anlatmış. Aklım yatmadı ona diyor. Böyle bir mantıkla yaklaşıyorsa Allah'ın gerçeğinin, Allah'ın ayetinin nasıl uygulandığına dair bir araştırmayı bulmak için yaklaşıyorsa, kişilere bakmıyor ise, makamlara bakmıyor ise, mevkilere bakmıyor ise o zaman doğru yoldadır. Ama deminki verdiğim örnekte ise o kesinlikle mağdur iddiaz etmiştir. İşte bu 100 ve 101. ayet Müslümanın kelime-i tevhid esası üzerinde, yani Allah'tan başka ilah koşmamak esası üzerinde nasıl titizlikle duracağına dair temel bir ilkeyi koyan bir ayet. Allah'tan ayet gelmeyen konularda artık Müslümanların soru sormasına gerek yoktur. Müslümanlar serbesttir. Bu konularda soru sorarak fetva aramaları, müçtehitlerden hüküm aramaları batıldır, gereksizdir ve onları Allah'a ortak olarak Allah adına dini hüküm koymaya zorlamaktır. Bilerek veya bilmeyerek. Ben şahsen kendi namıma fıkıh kitapları okurken veyahut da işte değişik kitaplar okurken veya tefsirler okurken bir ayetin yaşamıyla ilgili, onun hayatı inmesiyle ilgili hadisler naklediliyor ise onlara dikkat eder. Dil naklediliyor ise, yani bu kelimeler o dönemde şu anlama geliyordu gibi lügati anlamda dil naklediliyorsa onlara da dikkat ederim. Müteşabih bir ayetse ve hakkında nakledilen hadisler müteşabihliği bozacak nitelikte değilse ve o konuda fikir beyan eden ilim adamları o müteşabihliği çözecek şekilde işte şu delile göre şu anlama gelmeli, şu anlama geliyor gibi kendi görüşlerini ortaya koyuyorsa onlardan istişare ederim, onları değerli bulurum, onlardan fikir alarak kendi kanaatlerimi oluştururum ama birine illaki bu adamı ben tayin ettim, onun dediği hepsi doğrudur demem. Yanıldığı da olabilir, doğru da olabilir. Onun için ama Allah'ın bir ayeti yoksa herhangi bir konuda, o konuda hadis nakledilerek tartıştırılıyor ise veya fikirler tartıştırılıyor ise o konuları hiçbir beni bağlamıyor. Tartışılan konunun altında, temelinde bir ayet yoksa, hakkında hadis de olsa, hüküm de olsa, müştehidin fikri olsa, dilde olsa beni hiç bağlamaz. Çünkü bana bağlayan tek şey Allah'tan gelen ayetlerdir ve o ayetlerin açılımlarıdır. Konunun altında ayet yoksa beni bağlamaz. Allah beni serbest bırakmıştır, ben orada serbest. Allah ne bahire, ne sahibe, ne vesile, ne de ham diye bir şey meşru kılmadı. Nedir bunlar diye baktığımız zaman, bunlar Arap toplumunda geçmiş putperestlik inancına göre bazı hayvanlara verilen adlardı ve bunlar konumlarına göre kutsal sayılırdı. Mesela bahire, sonuncusu erkek deve olan 5 yavrulu dişi deveye verilen attı. Yani bir devenin 5 yavrusu var, 1. deve dişi, 2. deve dişi, 3. deve dişi, 4. deve dişi ve 5.'si erkek deve. Bunun adı bahire. Bunun kulağı yarılarak serbestçe dolaşmaya bırakılırdı. Bundan sonra kimse ne ona binebilir, ne de sütünü içebilir, ne de kesebilir. Yani o erkek yavrunun anası olan deveye. Yani 5 tane yavru doğurmuş, 5.'si erkek olmuş, böylece kutsanmış olur. O anaç devenin kulağı yarılır, serbest bırakılır, özgür bırakılır. Sen 5 tane yavru doğurdun, 4'ü dişi, 5.'si erkek. Ha, sonuca ulaştın, ataerkil bir toplum ya, sonuca ulaştın denir, o bağlara özgürce bırakılır. Ona kimse binemez, sütünü içemez, kesemez, sadece tüyünü kırkabilirdi. Buna bahire denirdi. Bu deve bahire, yani 5 yavrulu 5. erkek. Sahibe ise bir hastalıktan veya bir tehlikeden kurtulmak için yapılan adağı yerine getirmek için bir onur işareti olarak serbest bırakılan erkek ve dişi deveye verilen at sahibe. Yani birisi adamış, serbest bırakmış, özgür bırakmış deveye sahibe denirdi. O dişi deve ise o dişi devenin de çocukları sahibe, yani doğurduğu bütün develer sahibi olurdu. Dişi olanları. Vasile ise bir dişi olan ilk ikizlerden belli bir erkek keçiye, tekeye verilen attı. Davar doğulmuş, biz davar diyoruz yani. Birisi dişi, birisi erkek, birisi keçi, birisi teke. Tekesine vasile denirdi. İlk doğan yavrular tanrılar adına kurban edilirdi. Eğer ilk doğan yavru erkek olursa tabii kurban edilirdi. Fakat ilk doğan yavrular ikiz olursa erkeği kurban edilmez ve vasile diye adlandırılır. Tanrılar adına serbest bırakılır. Ham. Torunu yetişip de binme çağına gelen erkek deveye verilen attır. Yani artık yaşlanmış, kendi çocuğu olan bir deve, o çocuğunun da çocuğu olan bir deve, torunu olan bir deve. Buna ham denildi. O çocuğu, torunu olan, torunu olan devenin de torunu binme çağına gelecek. Yani yeni doğmuş olmayacak. Yani artık işler görecek hale gelecek, büyüyecek yani. Böylece o deve de serbest bırakılırdı, özgürdü. İşte Allah diyor ki, ne böyle sizin adlandırdığınız gibi size verdiği nimetler olan o develere veya tekelere, bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şeyi meşru kılmadı. Yani böyle adlandırmalarınız saçma sapan bir şeydir. Allah bu tür şeylerle uğraşmıyor dedi. Karşı. Ey Müslümanlar, siz bu tür şeylerle uğraşmayın. Yani hayvanlarınıza bu tür isimler vererek onları kutsamayın. Allah'ın bu hükmüne karşı inkar edenler Allah'a karşı yalan uydururlar. Zaten çoklarında akıl ermez. Sürekli Allah'a karşı yalan uydururlar. O yalan uyduranlara, Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin, Allah'ın dediklerinde doğruluk vardır, sizinkiler yalan dendiğinde, onlar der ki, biz babalarımızın üzerinde bulduğumuz din bize yeter, biz ondan vazgeçmeyiz derler. Hani bugün de ne kadar ayet okuyoruz, ne kadar ayet üzerinde duruyoruz, buna rağmen hala da atalarımızdan gelen mezhebim, atalarımdan gelen dinim diye ısrarcı olan insanlar var ya, aynı onun gibi işte, fark etmiyor yani. O gün de atalarından gelen putperestlik üzerine duruyorlardı. Bugün de ayete rağmen, ayetlerin açıklamalarına tamam ayet doğru ama, ayet tamam ama diye başlayıp yine mezhebim diyenler var ya hani tarikatım diyenler, cemaatim diyenler onun gibi işte. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı onlar hala da gidecekler? Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin, başkasını boş verin. Başkası ne derseniz. Eşinizmiş, çocuklarınızmış, babanızmış, ananızmış, akrabanızmış, çevrenizmiş, arkadaşınızmış, dava arkadaşınızmış, ne olursa olsun fark etmez. Yanlışınızı görüyor musunuz? Kendinizi düzeltin. Efendim işte düzelteceğiz de, bak aynı işte davadayız, aynı yoldayız, filanca arkadaş var, o da aynı düşünüyor. O da düzeltsin, öyle düzelteyim. Sen yanlış olduğuna inanıyorsan sen kendin düzelt. Başkasının düzeltmesini bekleme. O belki yanlış görmüyor. Allah diyor ki, yanlışını gören düzeltsin. Başkalarının da aynı şekilde aynı yanlışı görmesini beklemesin. Beklerse yanlış yolda yürümüş olur. Şöyle düşünün. Mesela bizler işte belli bir yer kat etmişiz, arkadaş olmuşuz, belli bir yere gelmişiz. Aramızda arkadaşlık ilişkileri var, dostluk ilişkileri var, kardeşlik ilişkileri var ve Allah'ın gönderdiği ayetleri anlama ve hayata geçirme ilişkileri var. Allah'ın ayetlerini hayata geçirme ilişkileri kendimizi ilgilendirir. Allah'ın ayetlerini anlayıp da davranışlarımızda, fikirlerimizde, inançlarımızda bir yanlışlık görüyor isek biz kendimizi hemen düzeltmemiz lazım. Ya biz hepimiz beraberiz şimdi. Hepimiz birlikte düzeltelim. Böyle bir şey yok. Çünkü Allah diyor ki akıl edin, muhakeme edin, tefekkür edin, fıkh edin. Yani sonuca ulaşın. Şimdi aklettim, muhakemeyi kurdum, tefekkür ettim, sonuca ulaştım. Sonucum sizi tutmadı. Sizinki beni tutmadı. Birbirinizinkini tutmadı. Hasan'ınki Hüseyin'inkini tutmadı. Muzaffer'inki Ali'ninkini tutmadı. Herkes kendi sonucuyla yanlış gördüğü şeyi hayatından silsin. Kendisi bir şeyi yanlış görüyor da diğer arkadaşı doğru görüyor ise yanlış gören kişi kendi görüşüne göre öbürküne uyuyorsa yanlış yoldadır. Çünkü o kendi kalbindeki kanaatı farklıdır. Allah diyor ki ikiyüzlü olmayın. Eğer siz kalbinizde bir şeye inanıyorsanız o inancınızda durun. Onu yaşayın. Ona göre fikirlerinizi, inançlarınızı düzeltin, yaşamınızı düzeltin. Başkalarının düzelmesini beklemeyin. Başkaları size göre yanlış yapıyor ise onlara uyarak siz yanlış yapmayın. Şunu unutmayın ki siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Buna bakın. Onun için siz mümkün olduğu kadar Allah'a olan inancınızla, Allah'ın ayetlerine olan intibakınızla ve onu Allah'ın ayetlerini kavramınızla oluşacak sizdeki doğruluk figürüne sahip çıkın. Allah'ın yoluna sahip çıkın, Allah'ın ayetlerine sahip çıkın. Bunu yaparsanız, bu çizgide giderseniz, deminki anlattığım sahabe gibi örnekleyelim. O metottaki çizgide giderseniz, kalbiniz tatmin oluncaya kadar, kişilere bakmadan, isimlere bakmadan, bütün ayrıntıyı sonra sonra giderseniz, meşhur ederseniz veya sahabeden Resulullah'a dediği gibi, ya Resulullah, şimdi bu senin anlattığın, önüne ardına geçemeyeceğimiz bir ayet mi? Dese ki evet başımızın üstünde yeri var tamam. Hayır bu benim görüşüm o zaman kusura bakma. Biz bu konuda bazı farklı şeyler düşünüyoruz. Gel şunu bir tartışalım dediği gibi sahabenin. Aynı metotları uygulayarak, sahabelerin yolunu izleyerek, Resulullah'ın yolunu izleyerek biz eğer kalbimiz kanaat edinceye kadar mezheplere takılmadan, tarikatlara takılmadan, cemaatlere takılmadan, bilgiye takılarak, inanca takılarak, kişilere takılmadan, bilgiye ve inanca takılarak kalbimiz mutmain oluncaya kadar bir araştırma neticesinde gayret gösteriyor ve sonuca ulaşıyorsak Allah diyor ki işte bu kutsaldır. Ama bunun kutsal olmayanı çizgiyi ben belirlerim. Kuralları ben korum diyor Allah. Bu kural benim helallarımı haram kılmayacak, benim farz kılmadığım şeyleri farz kılmayacak, benim haram kıldıklarımı helal kılmayacak, benim insanları serbest bıraktığım yerde hiç kimse haddini aşarak insanlara sınır getirmeyecek, hüküm getirmeyecek. Böyle bir taşkınlığı, böyle bir aşkınlığı, böyle bir haktaşlılığı yapmayacak. Yaparsa zaten bu yoldan çıkmıştır. Yoldan çıkanlar içinse Allah ne diyor? Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akrabada olsa şahitliğimize hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahlardan oluruz diye yemin ederler. Tabii bu tür şahitlikler artık o günkü devrelerde imkansızlıklar içerisinde, yolda, çölde, belde ve yaşam koşulları içerisinde. Bugün çağın gereklerinde, çağın modernize olmuş şeylerinde, bugün şahitlikler belgeli, kağıtlı, kürekli, resmi makamlarca, ki Müslüman devlet bile olsa kendi resmi makamlarını yine oluşturacaktır. Mesela bugün noter denilen şey, ta Osmanlı zamanında oluşturulmuş, devletin tayin ettiği kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti bunları noter olarak dönüştürdü. Mesela bugünkü noterlik makamı, yani belgelerin düzenli bir şekilde, kanunlara uygun bir şekilde tasnif edilmesini, düzenlenmesini, bunların imzalanmasını ve bunların saklanmasını, arşivlenmesini, gerektiği zaman adalet sağlamak için belge olarak ortaya çıkarılmasını düzenleyecek, saklayacak, sağlayacak kurumu oluşturmak veya bu anlayışı oluşturmak, bu yemin konusundaki, o ilişkiler konusundaki bütün teferruatı ortadan kaldırır, kağıda küreğe döker, Bakara suresindeki o senetleşmeye, yazılı hale getirmeye dönüştürür. Onun için bu tür konularda işte vasiyet yazmak, ne bileyim şahit olmak, şahitleştirmek gibi konularda yerleşim alanlarında gerekli yetkililer, yazıcılar, çiziciler, bu konuda emin kişiler, belirlenmiş olan kişiler bulunamıyorsa o zaman kurallar uygulanır. Bu kuralları bulunuyorsa gidip en garantisi odur. Yani kuralları belirleyen, yasalara uygun davranan, buna göre yönetmelikleri uygulayan, buna göre adaleti sağlayacak şekilde belge düzenleyen müesseselere gitmekte yararlanır. Tabi Müslümanların oluşturacağı bir toplumda bu müesseselerin kuralları Müslümanları gayet iyi bir şekilde tatmin edecektir. Ona göre oluşturacaktır çünkü. Bugün bile mesela ben meslek olarak şunu görürüm. Mesela bir sözleşme yapacaksın. Kendi aranda sözleşmeyi yaparsın. O esi yolu gidiyor olur. Ama bir notere gidersin, anlatırsın. Diyorsun ki ben böyle böyle bir sözleşme yapacağım. Hemen tamam derler. Onlar kanunu çerçeveyi içerisinde ya hazır sözleşmelerinden bir örnek çıkararak veyahut da kendileri yeniden yazarak mükemmel bir sözleşme, hukuk önünde gayet iyi bir şekilde haklarını koruyacak bir sözleşme hemen yaparlar. Çünkü onlar zaten hukukçu. İşte onun için bu ayetlerin amacında ortaya konan şey adaletin sağlanmasıdır. İnsan ilişkilerindeki dürüstlüğün, düzgünlüğün sağlanmasıdır. Bunu çağın gereklerinde gelişen bilgi, gelişen teknoloji, gelişen bütün imkanlar neticesinde en adil şekilde nasıl davranabiliyorsak bu ayetler bize onu gösterir. En adil şekilde nasıl yapabiliyorsak, tereddütleri nasıl kaldırabiliyorsak ona göre yapmamız gerekir. Eğer sonradan o iki kişinin günaha girdikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa o zaman bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam onların yerine geçer. Ve Allah'a yemin ederiz ki bizim şahitliğimiz onların şahitinden adalete daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler. İşte bu 107. ayette Allah katmerli bir şahidi ortaya koyuyor. Yani diyor ki iki kişi bir şahit tutun, iki kişi bir daha tutun. Yani dörtleyin şahitleri diyor. İki kişi iki kişiyi alın diyor. Aynı konu üzerinde şahit tutun diyor. Ve şahit olun ki bir grup unutursa, yanlış söylerse diğer grup hatırlasın. Bu usul şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakın ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğru yola ilerlemez. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derecede uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir ilgimiz yok, bilgimiz yok, gaybları hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. Bakın burası çok önemli işte. Allah mahşerde peygamberleri toplayacak bu ayete göre. Ey peygamberlerim, sizden sonra sizin ümmetleriniz dinlediğim ayetlere ne derece uydu biliyor musunuz? Diye soru soracak. Onlar da elbette ne diyecekler? Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybı hakkıyla bilen ancak sensin diyecekler. Bakın ayet böyle. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybları bilen ancak sensin diyecekler. Ama şimdi hadisleri açıyorsunuz. Anlatılanlara bakıyorsunuz. İşte bazı kitapları açıyorsunuz. Onlara bakıyorsunuz. Peygamber kıyamete kadar, özellikle bizim peygamberimiz kıyamete kadar bütün gelip geçen Müslümanlar için o gün orada ümmetim, ümmetim, ümmetim diye Allah'la ümmeti arasına girecek. Kendi namına, kendi adına, kendi şahsına, kendi hatırına o ümmetinin affı için yalvaracak, yakaracak, ağlayacak, hızlayacak. Ya şimdi onlar mı doğru, bu ayet mi doğru? Ayette diyor ki Allah peygamberlerini toplayıp elbette bizim peygamberimiz için de olacak o toplanan peygamberlerin içerisinde o gün. Sizden sonra davetinize ne derecede uyuldu ey peygamberlerim diyecek. Onlar da bizim hiçbir bilgimiz yok diyecekler. Gaybleri hakkıyla bilen sensin. İşte o günü hatırlayın. Siz peygamberden sonra yaşayan ey insanlar, ey iman edenler, ey iman edecekler. Sizin hakkınızda peygamberlerinize soru soracağımız zaman, sorduğumuz zaman onlar sizin hakkınızda şunu diyecekler. Bizim bilgimiz yok. Biz bilmeyiz. Ya Rabbi sen bilirsin. Gaybı sen bilensin. Biz öldükten sonra olanları nereden bilelim diyecekler. Şimdi bu ayet varken sen hadislere bir bak. Sen anlatılanlara bir bak. Bizim peygamberimiz ta kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara kefil. Hepsine kefil. Hepsine şahit. Hepsine efendim şefaatçi. Şimdi bu ayet mi doğru, onlar mı doğru? Allah'ın ayeti mi doğru? Ayetin dışında anlatılanlar mı doğru? Karar verin artık. Allah o gün o peygamberlerden Mesih'e, İsa'ya. Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Sana ve annene nimet verdim. Hani sen Ruhul Kudüs ile desteklenmiştin. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Hani benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak apaçık bir büyüdür demişlerdi. Burada anlatılan işte çamurdan kuş olma, işte körün görmesi, alacalının açılması, işte ölünün dirilmesi konularını daha önce anlattığım için burada anlatmıyorum. Tekrar oraya bir vurgu yapmıyorum. Bunlar müteşabih kavramlar, simgeler. Bunları daha önce üzerinde durmuştum hatırlıyorsanız. Allah diyor işte bunları o gün Meryem oğlu İsa'ya soracak bu şekilde. Bunları söyledikten sonra Allah şöyle diyecek. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim o sofradan. Kalplerimiz yatışsın, senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonra geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun, bizi rızıklandır, sen rızıklandıranların en hayırlısın demişti. Allah da ben onu size indireceğim ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben onu kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti. Allah bu ayetleri anlattıktan sonra, söyledikten sonra ta şeyden beri 110. ayetten 115. ayete kadar 6 ayet bunları söyledikten sonra bu verdiği nimetleri anlattıktan sonra Allah dönüyor şöyle diyor. Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? Ve insanlar Allah üçtür, baba Allah, oğul Allah ve ana Allah dedi. Önce İsa'ya Allah verdiği nimetleri anlatıyor, ondan sonra sorguya çekiyor. Sen mi dedin onlara? İsa'nın cevabı şöyle olacak. Haşa ya Rabbi. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem. Benim için söz konusu olmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim için de olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Şüphesiz ki yalnız sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. aralarında bulunduğum sürece onlara şahit ve örnek idim. Ama beni işlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek. Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlar içinden ırmaklara kan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ayetler birbirini takip ettiği için devam ettim. Böylece soruyu bitirdim, okudum. Ama şimdi geriye dönüyorum. Şimdi anlatacağım konular var. Biraz önce söylediğim gibi kuşun canlanmış olması, körü ve alıcılığı iyileştirmiş olması, ölüyü diriltmiş olması konularını daha önce anlattım. Bunların müteşabih bir ayet olduğunu, bir simge olduğunu, farklı anlamlar olduğunu, İsa'nın yaratıcılık sıfatına sahip olmadığını, ilahlık sıfatına sahip olmadığını, bunları Allah farklı anlamda ortaya koyduğunu, biz müteşabih olarak bu ayetleri simgesi olarak böyle aldığımızı tercüme ederken doğru anlamlarda tercüme etmemiz gerektiğini vurgulamıştık. Esas burada benim anlatmak dediğim, hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. Şimdi bu sofra ne? Yani havariler bir odaya girmişler, aç kalmışlar, işte takipten dolayı sıkışmışlar, topluma çıkamıyorlar, bir şey bulamıyorlar, açlıktan geberecek hale gelmişler ve Meryem oğlu İsa'ya dua etmişler. Demişler ki ey Meryem olsa Rabbinden bize gökten bir sofra indirebilir mi? Biz acıktık, karnımızı doyuralım. O manada gelen bir sofra mı? Yoksa başka bir anlam. İşte burada ayetleri bir daha okuyacağım. Hana variler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi demişler. İsa da eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişler. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın, senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden bir mucize bizi rızıklandır. Sen rızıklandırılanların en hayırlısın demişti. Allah da ben onu size indireceğim ama ondan sonra sizden kim kâr ederse artık ben ona kainatta hiçbir şeye, hiçbir kimseye etmeyeceğim, azabı ederim demişti. Anladınız mı sofranı? Anlamadıysanız söyleyeyim. Buradaki sofra şeriattır. Yani Meryem oğlu İsa ile Hristiyanlara Allah'ın gönderdiği şer'i kurallardır. Yani haramlar, helallar ve farzlardır. O gün Hristiyan olanlar, ey Meryem oğlu İsa, işte Yahudi toplumu içindeydiler. İsa doğunca biliyorsunuz, Yahudiler Meryem'e fahişe ilan etti. İsa'ya peygamberlik geldi. Yahudiler isyan etti. Karşı çıktı. Roma İmparatoruyla beraber İsa'yla mücadeleye başladılar. İsa Allah'tan gelen ayetleri insanlara tebliğ etmeye başladı ve ilk Müslümanlar oluşmaya başladı. İlk Müslümanlar Yahudilerden döndü. Yani Yahudi topluluğundan döndü. Zaten Yahudi toplumun içindeydiler. Bu Yahudi toplumundan dönen ilk Müslümanlar, İsa'ya inanan ilk Müslümanlar için henüz Allah'ın onlardan ne istediği, yani neleri yapacaklarını, neler yapmayacaklarına dair Allah'ın ne istediği noktasında bir fikirleri yoktu. İsa onları hidayet üzerinde, kelime-i tevhid üzerinde, gelen ayetler doğrultusunda onlara vaazlar veriyordu. Onlara tebliğler yapıyordu. Ancak Yahudilerden dönen Müslümanlar, İsa'ya inanan Müslümanlar, artık Yahudi şeriatına göre yaşamak istemiyorlardı. Yahudilikten döndüklerine inanıyorlardı. İsa'ya inandıklarına, Musa'ya inandıklarına, Tevrat'a inandıklarına, geçmiş peygamberlere inandıklarına inanıyorlardı. Ama İsa'dan da şunu istiyorlardı. Yani biz tamam ya İsa sana inandık, Yahudilerin içinden çıktık geldik. Peki bize gökten ne gelecek, ne geldi, bizim soframız ne? Biz neyi yiyeceğiz, neyi içeceğiz, biz ne yapacağız? Bize ne haram, ne helal, bizim farzlarımız ne? Ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi? Yani bir şeriat gönderebilir mi? Bizim neyi yiyeceğimize, neyi içeceğimize, neleri yapacağımıza dair bize emirlerini gönderebilir mi? Eğer gönderirse biz farklılaşalım, biz ondan rızıklanalım, biz böylece Yahudi toplumundan ayrılalım, farklı bir ümmet olalım, farklı bir toplum olalım. Hani diyor ya Allah, simgelerden bahsediyordu. Her dinin, her şeriatın simgeleri var. Farklılaştıran simgeler var. Hani diyor da Allah, ben istersen bütün toplulukları bir tek ümmet yaparım. Ama imtihan için onlara farklı şeriatlar gönderdim, farklı kurallar gönderdim. İşte havariler Meryem oğlu İsa'dan bir sofra istediler. Dinlerinin sofrasına. Bu dinlerinin sofrasında ne olacak? Neleri yiyecekler, neleri içecekler? Kurallar. Neler haram, neler helal, neler farz. Bunları istediler. İsa da onlara dedi ki, eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Ne demek bu? Bu şu demek. Biraz önce ısrarla üzerinde durdum. Şu anda Allah'tan size herhangi bir sofra gelmedi, bir kural gelmedi. Onun için susun. Eğer mümin iseniz Allah'a karşı gelmeyin. Yani zorlamayın. Allah dilediği zaman gönderir. Siz illaki farklılaşmak adına, illaki farklı şeyler yapmak adına bir kural getirmeyi veya bir kural istemeyi öne çıkarmayın. Susun. Bu konuda Allah bildiğini yapar. Allah'a karşı gelmeyin. Allah susuyorsa siz de susun. Bakın ayetler ne kadar çarpıcı. İlkeler konuyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ve devam ediyor. Konan ilkeler devam ediyor. Müslümanlara söylenen geçmişte havarilerde söylenmiş. Hani Rabbinizden bir şey gelmemişse, o hükmetmemişse siz soru sorarak, isteyerek ne yapmayın? Zorlamayın. Bu Allah'a karşı gelmektir. Havarilere böyle demiş. Bunun üzerine havariler şöyle dedi. İstiyoruz ki ondan yiyelim. Kalplerimiz yatışsın. Yani biz o gelen sofradan yiyelim. Yani Allah'ın helal kıldıklarından yiyelim. Kalplerimiz yatışsın. Biz Yahudilikten dönerek, sana inanarak, onlar gibi karşı çıkmayarak bir çizgi ortaya koyduk. Bu çizginin kuralları gelsin ve biz onları hayata yaşayalım. Farklı olduğumuz noktasında, Allah'a inandığımız noktasında, Allah'ın son peygamberi o gün için İsa, son peygambere inandığımız noktasında kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim. Biz biliyoruz ki Allah'ın bütün peygamberlerine şeriat gelir. Kurallar gelir. Sense henüz bize bir kural söylemedin. Allah bizden ne istiyor? Neye inanacağız? Neyi hayatımızda uygulayacağız? Neler bize yasak olacak? Neler bize emir olacak? Neler bize helal olacak? Bu konularda sen bize bir şey söylemedin. Dolayısıyla bunlar gelirse senin bize doğru söylediğini bileceğiz. Yani senin gerçekten peygamber olduğunu, Allah'ın seni seçtiğini ve senin vasıtanla bize bir şeriat gönderdiğini görerek senin gerçekten peygamber olduğuna inanalım. Ve Allah'ın senin vasıtanla bize göndermiş olduğu kuralları görerek sana şahitlik edelim peygamberliğine. Bunun üzerine Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Haklı gördü. Bakın şöyle dedi. Ey Allah, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir. Önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden bir mucize olsun, bir delil. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandırılanların en hayırlısın. Bu ayeti anlattığın zaman bak şak uyanacaksınız. Bunun üzerine Meryem oğlu İsa şöyle dedi. Ey Allah'ım, ey Rabbim, bize gökten bir sofra indir. Bu sofrada önce gelenlerimize, yani şu anda Müslüman olanlara ve sonra Müslüman olacaklara bir bayram ve senden bir delil olsun benim peygamberliğime, senin dinine. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısın. Sen helal ve haram kor. Sen kurallar kor ve bu kurallarına uyanlara sevaplar vererek, mükafatlar vererek sen rızıklandırırsın ve bu rızıklandırmada, sen bu mükafatlandırmada en hayırlısın. Çünkü sen inanan kullarına kurallar koyarak, onların o kurallara uyarak rızıklanmalarını sağlarsın, mükafatlanmalarını sağlarsın. Onların bu yaptığı eylemlere, bu yaptığı senin kurallarına uyarak yaptığı eylemlere, amellere karşılık onlara rızık verirsin, onlara mükafat verirsin ve bu konuda sen çok hayırlısın. Bunun üzerine Allah şöyle dedi, ben onu size indireceğim ama ondan sonra sizden kim inkar ederse gelen kurallarıma, kim helalimi helal bilmez, haramımı haram bilmez, farzımı farz bilmezse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim, azabı ederim demişti. İşte bunun üzerine, bu sözlerin üzerine sofra indi, şeriat indi İsa'ya ve İsa zamanında İsa'ya inanarak Müslüman olanlara. Peki ne oldu? Ne oldu? O şeriattan bir şey kaldı mı? O dinden bir şey kaldı mı? O tevhidden bir şey kaldı mı? Allah biliyor, kalmadı. Şimdi bugünkü Müslümanlar bile inanıyor. İsa'ya şeriat gelmedi. İsa'ya sadece peygamberlik geldi. O Yahudi şeriatıyla emredildi. Yahudilerle Hristiyanların uydurmasından başka bir şey değil. Bakın Yahudilerle Hristiyanların uydurmasından başka bir şey değil. Bugün Müslümanlar da inanıyor ne yazık ki. Bugün bazı Müslümanlar da inanıyor ne yazık ki yani. Halbuki Allah o sofrayı indirdi. Yani o şer'i kuralları indirdi. Helalları, haramları İsa'ya indirdi, farzları indirdi Tan için. Ben indirdim diyor bakın. Ben onu size indireceğim. Ama ne oldu? Önce İsa'nın peygamberliği ortadan kaldırıldı. Sonra İsa ile gelen din ortadan kaldırıldı. Şeriatı ortadan kaldırıldı. İşte onun için Allah diyor ki kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? Bak daha önce sizin havariler, senin havariler, senin arkadaşların böyle böyle demişti. Senden bir sofra istediler, bir şeriat istediler, bir din istediler. Ben onlara gönderdim. Onları da uyardım. Buna rağmen şimdi onlar sapıttı, azıttı. Önce seni ilah yaptılar. Anneni de ilah yaptılar. Başından bozdular işi. Sonra dinime de uymadılar. Şeriata da uymadılar. Sen mi dedin onlara böyle yapın diye? İsa şöyle diyecek. Seni bütün eksikliklerden uzaklarım. Haşa. Hakkım olmayan bir şeyi söyleyemem. Benim için söz konusu olmaz. Böyle bir şeyi söylemem. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybleri bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Ne emretmişsen? Gönderdiğin bütün kuralları onlara anlattım. Ve onlara dedim ki, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit ve örneklik yaptım. Ama beni işlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun, sen her şeye hakkıyla şahitsin, ben hiçbir şey bilmem. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır, ben karışamam. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, ben karışamam. Hüküm ve hikmet sahibi sensin, bende böyle bir şey yok, ben karışamam. Allah o zaman şöyle diyecek, bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler var. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. Büyük zafer budur. Şunu unutmayın ki, göklerin ve yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yeter ve her şeyi bilir. İnsanların kendi kendilerine kuruntuya kapılması, kendi kendilerini kandırması, kendi kendilerini ikna etmesi hiçbir şey ifade etmez. Sadece kendilerine kandırır. Allah'a kandıramazlar asla. Maide suresi can damarı konulu. Özellikle Müslümanların toplumsallaşmasında, dünyaya açılmasında, bir Müslüman kimliğini, kişiliğini dünyaya örneklemesinde, ortaya koyduğu ilkeleriyle, kurallarıyla, açılımlarıyla, insana verilen özgürlük alanlarıyla, ilahlık kavramının fıkhi boyutta, hukuksal boyutta nasıl teşekkül edeceği noktasında, İlahlık kavramının din hükmü koyma noktasında, hangi sınırlar içerisinde kalınacağı noktasında, özellikle bugün okuduğumuz ayetler Müslümanlara net, kesin hükümler koyarak hadlerini bildirmekte, sınırlarını bildirmekte ve asla bunları aşmalarını istememektedir. Ama buna rağmen önümüzde 1500 yıllık tarih vardır ve bu tarih oluşturulmuş. Bu ayetlere aykırı bir yaşam, bu ayetlere aykırı bir mezhepleşme, bu ayetlere aykırı bir inanç, bu ayetlere aykırı bir felsefe, bir fıkıh oluşturulmuştur. Allah ayetlerine inanan, onun özlerini kavrayan, haddini hududunu bilen, asla aşırı gitmeyen ve Allah'ın ilahlık sıfatına zarar verecek, kelime-i tevhidine zarar verecek, mahlulardan kaçınan müminlerden eylesin inşallah. Hayatımızın baharında değiliz. Hayatımızın sonbaharı, hatta kışına doğru yaklaştık. Üç kuruşluk dünyadaki zevklerimiz veyahut da kanaatlerimiz için veya çevremizden gelen baskılar için veya çevremizden gelen kültür için eğer ayetlerin anlamlarını, ayetlerin özlerini oraya buraya değiştiriyor, oraya buraya satıyor isek sadece kendimizi kandırıyoruz demektir. Hesapsa yakın, kesin. Evet. Maide suresini bitirdik inşallah. Tevbe suresi kaldı ve arkasından kısa bir sure var. Nas suresi bitince Mekke surelerden sonra bir ara değerlendirme yaptığımız gibi Kur'an'ın tamamı bittikten sonra yaklaşık bir yıldır okuduğumuz Kur'an'ın ayetlerin ve okumalarımızın bizde neler kazandırdığını, hangi özetleri bizde buluşturduğunu ve kimliğimizde ne tür bir değişiklik yaptığını, fikirsel planımızda, yaşam planımızda, kişisel planımızda, kimlik planımızda ne tür bir değişiklikler yaptığını anlatan, izleten, yorumlayan bir değerlendirmeler yapmayı, böylece bu çalışmayı kapamayı düşünüyorum. Sizden de bu konuda şimdiden hazırlık yapmanızı ve bu Kur'an okumalarımızdan sonra sizde uyanan şeyleri, değişiklikleri, özellikle değişiklikleri, işte şöyle inanıyordum ama şu şekilde inanmaya başladım, şöyle uyguluyordum ama şu şekilde uygulamaya başladım gibi özellikle değişiklikleri bir örnek olarak vurgulamanızı ve bundan sonra okuyacaklara da bir örnek olmanızı, artı bütün bilgilerin, bütün işte okumaların kaydını aldık, bir külliyat oluşturduk. İnşallah bu külliyatı çevremizde, arkadaşlarımızda vererek dinlemelerini sağlamak, hatta sohbetleri bizzat kanalize edip dinlettirmek yoluyla bunu yaymanızı ve böylece bir faaliyet içerisinde aktivite olmamızı sağlayacak ve kendi yorumlarımızın da oralarda gayet örneklik teşkil edici şekilde o insanlara faydalı olacak şekilde olmasının getireceği hayırlı hizmeti de düşünerek Allah'a olan ibadetimizi, Allah'a olan inancımızı yerine getirmeyi ve böylece sayfayı olumlu şekilde kapatmayı Allah'ın bize nasip etmesini diliyorum. Ve sözü bırakarak diyecekleriniz varsa mikrofonu size veriyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Öncelikle Allah razı olsun. Arkadaşlara da selamlar. Ben biraz geç katıldım ama dinlediğim kısımlar gerçekten benim için çok aydınlatıcı oldu. Özellikle Hazreti İsa'nın ve havarilerin o sözlerini anlatan kısımlar. Bunları genellikle biz hani yediğimiz sofra gibi anlamıştık. Ben de daha önceler öyle düşünüyordum. Sizin açıklamalarınız gerçekten zihnimizi daha da Kur'an, daha doğrusu Kur'ani bakış açısını kazandırdı. Allah razı olsun. Sorunumuz bu akşamki ayetlerin genelinden benim anladığım sanırım tam da burası. Yani bizler Kur'an okuyoruz ama Allah'ın nasıl okuyun dediğini hala kavramış değiliz. Bu ortaya çıkıyor her akşam işte Kur'an okunurken sizin de yaptığınız açıklamalar doğrultusunda. Kur'an sürekli sohbetini bize açıyor ama bizler maalesef oradan yemeği bilmiyoruz bu akşam Hazreti İsa'nın duasından da öğrendiğimiz gibi. Çünkü sanırım kendi yaşadığımız hayatla hep düşünüyoruz. Ayetleri de o doğrultuda anlamaya çalışıyoruz. O yüzden de bir türlü amaç ortaya çıkmıyor. Bizler bu konuda bilmiyorum artık özleri kavramak zorundayız. Bu akşam sizin de anlatmaya çalıştığınız sanırım burası. Yani bizler genellikle işte şu anda Ramazan yaklaşıyor ya da ibadetler ya da işte bu akşamki sizin de belirttiğiniz gibi o ayette de söylediği gibi konuların hep teferruatları gündemlerimizi oluşturuyor. Yani ne bileyim namaz ya da abdest bir söz konusu olduysa ya da işte dine dair herhangi bir konu gündemdeyse hemen özlere dair sorular ya da zihnimiz o tarzda çalışmıyor da hemen bedeni ya da işte dünyevi tarzda zihin çalıştığı için hep gereksiz sorularla meşgul oluyoruz. Gereksiz cevaplarla dini çoğaltıyoruz. Oysa iman ve özler gündemde olmalı. Buralarda henüz kavrayamadık sanıyorum özleri. O yüzden buralardayız. Allah razı olsun. Bu konuda ben bu akşam biraz daha zihnimin netleştiğini fark ediyorum. Bütün arkadaşlara da selamlar. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. İyi geceler diliyorum.